أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى فادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. سورۃ البقرہ سلور سیوا پاولے سکیس بعد توحید او غدر باب نوا اول باب کی شلایاتونو بیان ددرے اٹالو دیم باب کی نل سیاتونا دعوت توحید اجر بشارت دفد شبے سلو نعمتونا پدریم باب کی دری پلیتی دی یہودو دریاغی مقابلہ کی دری صفات مومنانو خطابات ستو اول خطاب کی اتنی متنا دعا زابون بیان شو دویم خطاب کی او پلیتی دی یہودو بیان شوی لدی زینا دریم خطاب او پدی دریم خطاب کی دی یہودو پلیتی بیانی انکارهم من الاوامر و اتیانهم من نوائی انکار دا اللہ دا حکمنونا اور اطلل پا نواہیو باندے چد کمو سیزونو باندے اللہ منع کروا ناغب داغین با نمنع کیدل او چد پا کمو سیزونو اللہ حکم کروا چدا ہو کئی ناغبے نکول انکارهم من الاوامر و اتیانهم بن نواہی ننواہیون منشی او پا اوامر راتللو کئی او چدا کار نکاو دا یہودو دریم خطاب یعنی دین د مشرانو پاغ پلی توبانو خوشالو کشران چه مشرانو سکریو نو آغا چه بدئی کول بیان کئی داغی وحید اخذنا میثاق بنی اسرائیل یاد کا چاغسوما وعدہ د بنی اسرائیلو نا وعدم د بنی اسرائیلو نا پساغ سوا لا تعبدون الا اللہ حرف جر حضب دا حرف جر پا کلام دا عربی کے دیر راجی بی اللہ تعبدو الا اللہ بی اللہ تعبدو فدی چا عبادت بنکو دی چا الا اللہ بید اللہ نا او فدی عبادت انبیاء و چغیوالوی مخم صورت فاتح بیان کرو دا ار پیغمبر تقریر ما پیش کرو دا اقبرستو دا مارغانو د جناتو د فرشتو د عبادت چغی غیوالی بی اللہ تعبدو الا اللہ چا عبادت بنکو دی چا بید اللہ نا یا ما وعدا غصو د بنی اسرائیلو نا وقلنا لهم اویلو ما غیتا چلا تعبدونا الا اللہ چا عبادت بنکو دی چا بید اللہ نا دا مضمون سورت آل عمران سلوش پہ تکی بیار آجی قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله چمبا عبادت نکو دي چا بيد الله کای عبادت دې یو الله بکو د بل چا بنکو او عبادت پمانه د الله دې یو والي سلام وبالوالدين سانند مور او پلا سربخه ګل کوي گورا اللہ دا خپل حق نرستو دا والدینو حق بیان کو و دا والدینو دا سخیال بساتی و بالوالدینی سانن نمور و پلار سر احسانو کئی دا اللہ حق مخ کرے پا خالقیت کے او دا اللہ دا حق نرستو پا مخلوق کی لنبے حق دا چارے دا والدینو دے دیر وی خیال با دا والدینو ساتے اگر کتا تا غی عرص ہوئی ما تا کنزل کئی دی کنے کنزل ہوئی ما تا دا ہوئی دی کنے ها دیو جنا حدیث کی راضی یو کل حضرت تراغه وی حضرت در چا سر احسان حکم نبی علیہ السلام و توی مور دشتا وی آو وی در مور سر احسان حکا بیاوی سمم من بیاد چا سر وی در مور سر بیاوی سمم من بیاد چا سر وی در مور سر وی بیا سمم باکا فلقرب فلقرب بیاد پلار سر بیاد خلو خلوانو سر دری گنا حق در مور سواش دری گنا حق دا ځکه چې مور تکلیف ډېر پورته کوي اتنه لاس میاشتې په ګډه ګرځي یو تکلیف په واخه پیدایش کې دویم تکلیف د پیدایش په وخت کې مور ته نهایت تکلیف وي هغه تکلیف سورته مریم کې برداش ان شاء الله دغه تکلیف چې د مریم بچي کیږي نو هغه سو یا الله كنتو نس نسم منسیا چې زه د سر نه پیدا دی دې تکلیف تا او درین چاگا کرا معشوم پیدا شی نو کال یو نیم داغی سلمت تکلیفی حروتی خوراک سکاک ملا سراغی دا آرام نی کداغی بولا داغی صفائی دا معشوم درگران کار دے منگی درد صفائی نشکو لے معمولی پی سنگ میرا بانے او رسم پی بیا خفقا بھائی پلاو خو بس ملا مزے کے سازیو ما خامش پیدا جی پلاو رسم خوار دے نو درې ګونه حق د مور سیوا ذکرې چې تکلیف ډېر پورته کړو نو مور په ګډه ګرځولیو په واخ د پیدایش کې تکلیف وو دا لکه چې پیدایش نو بیا تکلیف د مور دل وی حق لري ها مور سبا ډېر احسان کې الله وي الوی احسان داله چې مور خپل ته توحید आवाज وکړي قران او توحید دینو توخه ها وقولو للناس حسنا ابي اورس نور خلو خه خبر دادا چې ابراهيم عليه السلام پلار تاسو یې يا بتي لمتعبدو داو ته نو چې اخلاق صحیح کا پلار نه نه خه خبر وته کوي خه خبر وته کما کې توحید يا بتي لمتعبدو مالا يسمو ولا يبصرو ولا يغني عنك شيئا نو مور پلار دې په غلطه عقیده دې سمېګا وا مورا مور پلارا داسې مکو داسې طریقه قران داسې ویلي حدیث داسې وي پرېدا د مولایانو د خلکو خبره قران او حدیث پسې بزو داسې رو هغه پویا کا پتاه حق دې چې سبا جهنم ته رواني هلو هغه وې بچیا پتا هم علم کړو نو تا وزان بچ کړو د علم په وجه تا ما ته ولې نه وي نو ثواب ولې کړیوان کې اخلاص قیامت کې چې مور او پلار نو ټیک دا بایکات دم د سرو کی والته کول دم د سرو کی کنزل دم کی پویا نه مور خپل او چې پوه شي ازما بچي هو هره چې علم په سمې دی ګره کزه پدیا کیدت تلوي یا پدیا کیدت تلوي خپل له زو تباو ما راهره بچي می لا علم یو کو د مسلې د توحید د خوان نه خبر شه نه زما غل پویا کړم مور خپل د پویا کو دا نه چې تسړیا ما خپل کنزل کې نانا هغه پویا نه کنزل زکا کوي مور دې پویا نه دا کنزل زکا کوي دا نو خلک دې دا یوازه ته پویا دې یوازه ستا مولا پوی کی تاته وای ایا راغره وای ما چې کور کې شروع وکړه وای مور دا چپ چپ نه خبرونه کوي وای دا یوازه بس ته پوی او ستا او ستا پوی کی دا نو ټول په غلطه دي وای ما چې دې سره به خدا پاک اوسکه ورور را ته وی چې خیر تخفل کار جاری ساته خپل د دین کار دې نو له اوسر مکه ورور داسه ورور په مزه مزه ويا مور اوس لاس پورته کوي او دواګار ماوز ما استاد له والي چې الله شکر دې چپلانی دې لالا په قران پوه شو زما بچي په توحید پوه شو ګینه مو په دې رسمونو رواجونو شرکیاتو کې روان موږ له خدا پته نه وجه دا شرک دې او دا کفر دې موږ دا خکار دې نویو سلاس کو تکلیو دعا والی خواه انا پوئی دی امی سر بزد نکے پا مزم ازے پویا گوا یهودی ملاسرہ چه زد کئی نبیاؤ سر خزد کے کلکشا و بالوالدینی قرآن سر سنگ زد کئی چه کلا پا یهودیان رد گئی نو ملاسرہ دا پوئی ندا کار کے بغیم بینهم لانهم اللہ بکفرهم سنگ پی راجی بیا او اولو تصوی پا مزم ازا و بیلو انو مور و پلار سر با چھیل نکے مور و پلار سر با توحید مسئلہ بیانے پخوگو الفاظو خیستا په هر بیان تقریر کې چې کې بیان کې درس کې اگر کې کافر او تکې نو په خغل اهجا خغل اهجا معرف القران لګلی په دې ځای خغل اهجا نه ده چې حق پټ کړي خغل اهجا نه ده چې بیان کې سستی او کې خط صفاخ است بیان څنګه قران ویل هغه څوک او کنزل باندې کې رب بد باندې په بیان د تقریر او د درس کې با بد اخلاقو خو ځای خلق وتا خخ استا او مسله خخ کارا څنګه قران او حديث ویل دا نه چې مسله پټکا او خلق ته ګلو دلوا پدې کار نه کی او وبل والدین سانند مور او پلار ته قران مو سورته حم سجده کې ادفا بلتی یا سن دفقا او بیان د توحید باندې بیان د شرک شرکیات دفقا بدعت دفقا وزل قربا د خپل خپلوانو سره انسان کوي دا دین رسو بیا د خپلولې حق لري تر دې دې تر ګورو دې رشتہ دار دې ها ول یتاما دی یتیمانانو سره بیا خپل خپلوان دی یتیمانان دی مسکینان دی غربا دی هغه په سلاش او دعوت پیش کو دا څه کستا دا د هغه سره انسانو ول مساکین دی مسکینانو سره انسانو کې د خپل خپلوان په شرکیاتو کې پرځ دې دې چې د یوځه بل دې کړی یاره کنه سکه اول والد دین د دین کار کوم والمسا پیغمبر ته الله سو و انزل عشیرتکل اقربین وقولوا للناس حسنا او ایتول خلق تا کلمه توحید دین رستو په تمام مخلوق دا خیر خبره کوا توحید आवाज وکا حسنن کلمه توحید حسنن څنګه صفوی دوری منصور کی سیوتی مالا پد مقام کړی دا حسنن اے امر بالمعروف نهل منکر کوا خلق نیکو ترا بلا خلق دبدود شرکیات و بدعات نہ من کوا دا حسنن دے دارنگی حافظ ابن کثیرم پد ذیلی کی مسئلہ توحید کوا ابن جریرم لکھلی حسنن اے ادو کلمت التوحید کلمت التوحید دا کئی خلقوتا دا شرکیات ردو کئی دا بدعات و تردید او اثبات توحیدو کئی واقیم الصلاح زکا او چه توحید دی رد او توحید بیان دیو کو دا شرکیات و رد دیو کو نو حل جزا و لحسانی اللہ لحسان رحمان کے رازی نو حال دے ابن کسیر مانا کئی حل جزا و توحید اللہ الجنہ بدل توحید نرا مگر جنت توحید بیان کا جنت ملاو شو واقیم الصلاۃ پابندیو کے دمانزا او نگورا دا احسان دا توحید نرستو آقی در خلقو دی سمکلا و دا آقی نرستو اقیم الصلاۃ اس منزونو بیان کوا خلق منزونو ترو بلا و آتو زکاة او پا عبادت مالی رو بلا من مخیو کرستو دیلے کتاسو گو رئی لا تعبدونا الا الله وقولوا للناس حسنا ورستو بیا څه دې پاکیم الصلاۃ دې موږ مسله شروع کیو توحید من نه وباسي نه قران نه خبر غریب نه لرو واقیم الصلاۃ پابندیو کې نماز راځ کې نماز الله خپل نور ته موایې واتو زکات اول کې زکات حق واجبہ زکات ور کوي لکه دا زکات وخت دې د غنمو پرشر دې وکړو غنم دے سنبال لگالا آئی کی توقورا کم از مکا چھ اوبکی گی پا عرق باندے پا جنیٹر باندے پا پم باندے پا بارال خود استا خرچا استا مالیا پیدا جی نپائی کی با رشر شلم اور کے کاغا سبزیان وی کاغا گنی وی کاغا غنم وی آتا چی وی باغو نیر سا پائی کی با شلم ایسا اور کے نل استا او شلم دا اللہ حق زکاة اغاز مکا چه اغی بانستا دوبو خرچ نکی گی مالیت رو باندی نرازی لائی کی با لسم اوڑکے لجمیز مکا چه اوڑکے بارانی چه باران بانی زوش ووشو کی نی بس ختم شو لائی کی لسم نہ حیث استا او لسم زکاة خزکاة باورکے چالا آجرے نیر آر چالا زکاة ورکے ننا آغا چالا زکاة ورکا چاہی کی توحید مسئلہ دا آغا دا تو سنتو مسئلہ دا مقصد دارے چو دا شرک نا پاک دے دا بدعاتو نا پاک دے زمنگی مام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کده یو سړی عقیده غلطه ده داغه دا عقیده چې پیر فقیر مالک د فایده او د نقصان ده لکه چې دا خلک له اور روان دي فلانه د جړی ذمہوار دي او فلانه د پالیس ذمہوار دي او فلانه او معمولی چې تکلیف پر راغې نو پدغهونو سر ده دارنګي منخ ته د بل چا په نوم باندې پېښته بغیر د الله نه نو کډیرم غریب دي ډیرم غریب دي زکات پاغل کیږي اخیره غلطه ده هغه زکات د کوور کو بیا به ورته هو خیراتی سانو سره وکا سلوچ خیرات روز دکیگی اوکا خو زکاة فرضی شیط آغا تا نشو ورکا ولی زکاة با آغا خلقو لورکی چرا آغی عقیده صفا دا عقیده صحیح دا حسنی که ناکار خری کی او آغی لورکی حنو پاکو نیکانو خلقو لورکا او بیا چه مستحق د زکاة وی آغی لورکا خود بی عوضا بے ورکی حسنی چه پوجرت کی او لورکی چه دے مال موز کئی بس دے حق دار دے زکاة دے نا نا نا داوام نکے استاد جز دے کمزور دے ورکولا زکاة پی کی گی بغیر دے عوضہ بغیر دلالچا بل چالے ورکے غلے ورکا جز دے دنکار کئی او چپاغت زکاة نکی گی گزارے کی گی نو چم محلک اجز دے اکدے سید آغیل ورکا کاغا نہیں نو بیا سی خلق دا طلباء دے علم دا خم اصرف دے طولو کی خم اصرف دا دے تفسیری مراغیری کلی پتا لازم نه چلے دا چه خلق و سر احسانو که سبولو چاگئی دی علم نفارد شوی نیدی بارا نو زکاة حدا دے پا دے غریب نوی خود چا سا اکرم آچو چالے ورکا آچو سنگے ورکا بل باز خلق کو یر زکاة و چه کم شیزان لفولیش نو پاگئی که زکاة نشتا مکہ سبزیانو شوی کنا قرآنو مما اخرجنا لکم من الارض چه ما دزمک نستازو دا پارا کم شیر اوخ کو اغیر که پتاو زکاة لازم دے انفقو خط آئے گو پر کلن دے او کنیر دے کزان لے خلے او کل خط لے کرے دا خطو پر زشکتو منا غلمو شیو واتلس کسا کوری شل کسا اور طول کور کی خولے شی نپائی که با زکاة نور کے یا دسانو لکر روپی دی کاروبار کی چری گی کار پی تیری گی و ڈیری گی نپدے کم زکاة مور کا وزکا چه دا خم کور کی خولے شی بیا دا دی خلق زانا یو بالا جورا کری دا کاغا خوریشی او کاغا دا خرسوی نپائی که زکاة شتا او بل چاغا با طول پائی که اصاب که لکه غنم ستاوشو طول او یا منا نپا او یا منو که لس منا تریشر واغسته دا لس منا لوگری واغسته دا تلا سو منا پادشو پنزوس منا نو دے پا پنزو سو کے زکاة دیو باسے پنزو سو کے زکاة نیشتا پاو یاو کی بو باسے نو دے پا یا غل شن مانا خوزمانو شو وپا دے شن مانوستا غنم سنبال شو دام ستا دا فصل نراو تری دی اگو چا تخل کل آسے ارکے نو سکے اگو ستا پا خدا او زکاة پا طولو کی حسابے پا دے فرزار نپوئے کے خلق پتاوی پا دے شتا اغزان نگل دو اردو والا واتو زکاة ورک زکاة او سالانا چه کمی روپی دی آئی گو سالانا حولان پا فصل کی کال شرط نرے چه پا فصل کی کدو میاش تکے حاصل شنام دے کے با زکاة ورکے بعض فصلون میاش دو کرا رسی گی لیکن دا سبزیانی یا دا واخو خلقی خرسی دے خرس دفارے کری بعض شپکو میاشو کی بعض دا کال فصلی او چې کم پیسې دي د تجارتونو نو پای کال لازم نه چکال په تیر شي او پای کې سلو ختم هي سر بیا په یو لاک په بیا دونیم زره روپۍ دي ها سلو ختم روپۍ اتیاو کې دعا او په سلو کې ها دونیم روپۍ دي بیا په سلو روپو کې واسوا تو نو کدا په صحیح طریقه خلق زکات وباسي نو سو غریب به پاتې شي ضرور دا طالبان هم خمالدار شي دارنگے پا ہر محلہ چم کی بغریب بلکل انو پا دینی شی بیا خو زکاة کل خلقو باسی واتو زکاة ورکی زکاة سمت ولی تم بیاوار دی تاسو الا قلیل من کم مگر کم تاسو نوان اولی دا دا اوامر کم خلقو منل وانتم مورزون اوی تاسو میشه راز کن کی اس نواہی بیانی ویجا خرنا یاد کچوار سمنگ میسا خکم واتستا سنا وعده می اغسط و فتورات که پجبد موسیٰ علیہ السلام پده خبره چلا تشکی کونا نبتو ووی قلوینو لرا یو بل ولا تخرجونا انفسکم من دیارکم انبو باسه قلو نفسنو للا دقلو کورننا خپل نفسنو خو خلق دقل کورننا نو باسه نو باسه نا خپل ملگری اخکل لکا خپل زان دے اخکا خپل رور دقل ملک اخکل لکا خپل زان دے اخکا د خپل کور نه نه خپل روز اوکا لکه خپل ځان دی اوکا قران تشبيه د خپل نفس سره ورکړه نو ګوره مسلمان د خپل ملکونو وباج د خپل کورونا من دیارکم د خپل کورونا سما کرتم بیا اقرار کو تاسو پس دی وا دینا وانتم تشرون تاسو خیر ګوان په دې خبره خپوي سما انتم بیا تاسو ها اولائے دا کسانی تاسو خپوي دا کسانی تقتلون چوجنی تاسو خپل ملګرو لرا و تخرجونو فریقا منکم او باسی تاسو تخرجونا شرعی او باسی تاسو فریقا یو ڈلا منکم چستاسو ندا یعنی چستاسو دین ندا مسلمانان دیو دخپل کرونی او باسی مسلمانان دیو وجنی بی گنا اسی بی گنا مسلمان لی سار کرلے دزدہ مسلمان یون روا گنی د مسلمان وکړ د خپل ملک او د کور نو وکړ رواګړي من دیارکم د خپل کورونو نا تظاهرون علیهم بالاسم والعدوان تظاهرون شغلبکوا تاسو زور ورکی تاسو پيوبل علیهم پاره نور بالاسم پګونا تظاهرون ها یا چې امداد کوی تاسو د یوبل باب تفاعل د یوبل تظاهرون چه امداد کوئی تاسو دیوبل علیهم پاغی نورو بل اسمی پا کولو دو گنا ولو دوانو پا جاتی باندی وییاتو کوم دیوبل سر جاتے کوئی دیوبل اگر دا جاتے نو پاغ بلا دلا دیوبل بلا جاتے کئی چو دوار مسلمان اندی یو مسلمان بل مسلمان دا خلقون نو باشی یو ڈلا دا مسلمانانو بل مسلمان ڈلی لرا وجنی وجنی رواگن دا جاتے نو پا یوبل بانی کافر خونه دی مسلمانان بل اسمی پا کولو دو گناه دا کولو دو گناه دا چه داستا گناه وا چه آغا دی بے گناه اوخ کو بے دو سجرم نده اوخ کو ولو دانو پا جاتی بانی دا تا جاتے اوکو ویاتو کمو کراشی تاوستو سارا قیدیان دا غبل دلی نو تفادو هم تفادو من هم نو پی دیور کوئی تاسو دا غید طرفنا تفادو من هم تی دور کوئی داغی در طرف نام چاگا خلاص شی وہو آو شان دادے محرمون حرام کریشی بیدی علیکم پتاسو بانی خراجهم اوخ کاللہی شل اللہی یو طرف تے فدیا دا کے او بل طرف تے اغا دفل ملکا او دفل کورن اوباسے او شل وجنی افتو منونا نو آیا یقین کوئی منعی باج حکمونا دا کتاب چاغا فدیا دا کولی و تکفرونا ببازن او کفر کوئی ببازو چاغا اخکلو شللی و جللی نو فما جزاو نو صدر صدا من دا اچا چی کئی ذالک اداکار تاسونا اللہ خیجن مگر دسوائی دا چی سوک دا کار کئی مسلمان دخل ملک دا مسلمان نو اوباسی دخل قرون نو اوباسی بی گنا نو آگئی تبا اللہ سو رسے رسوائی پو دنیا کی نو رسوائی سنگئی مو مگر رسوائی پر جند دنیا کی و یوم القیامت یردون الی اشد العذاب اپو رز قیامت با واپس کریشی دی اگر سخ عذاب تا دنیا کی بے ذلیل و رسواکم اخیر کے بول سخ عذاب ورکم و من لاو بغافر العما تعملون او ندی اللہ نا خبر دا کرن چی تاسوی کوئی دا دو دلی کمی وی چی پیو بلی ظلم و جاتے کاؤ و مدینه منوره کې د یهود د ډلی اوسېده یو بنو قریظه او بل بنو نذیر دا بادشاہی د نبی علیه السلام د بیاثت نه مخکې تقریبا 1300 کال مخکې د مدینه ته راغلو دا ټول د اهلی کتابو بنو قریظه او بنو نذیر دا دو پویا خلقو ڈلے وے دالی کتابو دا عوامو دو ڈلیم راغلے وی دا ملک سبانا سبا یو ملکو چاگا دین نیک سڑے ہو اوس نومی عبداللہ ورسو چو اغا خوب بولی دو اخوب تعبیر دار آتا چه پدی سبا یو عذاب راتو والا دی ملک سبا ذکر نا فرمانی جاتا شوی رو پدی عذاب را جی او دا بیم راش ریگی اغد بیم چکم بلقیس جوڑ کلے ہو نا اغا خلق و تووی چدا سے خون ملی دلے ہو دو خوب تعبیر دا سریع و ذگارے عذاب را جی عذاب دا اباد ملک ری مزید و تماشیری عذابو نا چرده دی چاوه چه پاکستان که بدا حالت پیدا کیگی حویداو همالا مزیده و تماشی دی ننگور آدیو پا خلکور که سرگردان و پریشان دی اگر خبرا صرف یور و آرومن لا اوس خپل جیدادون آرسی حال تخص کل خپل مال خپل کلی مریضان سر آوازتی وی پدی مد دالا عذاب را دوالا دی اوران مدنی منوری تا عربو تا حال تعباد شو او سمو دا پس واقعی چه پس روابانی عذاب را آگلی بیا اب بل پیداش دی دلیو سو سبا کی چرا دی ندور دلی و سیدی دا عوامو یو تے اوسوی او بل تے خزرجوی اوسی ترو خزرج روارو او دور دلی دا اہلی کتاب و سیدی پا مدینمو نورے کی یو بنو قریضا و بل بنو نزیر دا دوارا پویا دلیوی نو دی مدرسی جوڑی کری بیت المدراش منگا اصولی کنی دی بیان دا اہلی کتاب و یہودو کرو مدارس جوڑ کرو دوارو ڈلو او اغی تبا دا دی دوارو ڈلو اغا معشومان راتلل اغی و فکر علم حاصلاو دی بو تا کتابون خودل علم او اغی و زکاو چدا اغیی سا صداقاتو زکاة خیراتونو ناغیی با رولل او پا دی خلو خلو مدرسو پا دی علماء بے لگولی پا کارم دائیلو دندارو خلقو سر تعاون مرسا کول دا خبر را لو پا دی کی دا دی اوس او دا خزرج با یو بل سرا جنگو نراتلل تربورانو او تربور منس کے جنگ خام خارا جی بیادا سے دنگ ڈیری گی بیا خبر اڈیر اگدکی گی چو سمنا وقت دیری گی نو آگی لڑ گی بل خرط دشمنی تو ادری گی نو یو ڈالا دا حالی کتابو دا یو دا امیانو سرشوا لکا بنو قریضا دا او سرشوا او ملگتیا کے او بنو نزیر دا خزرک سرشوا یو دل د مولیانو د یو سره شوا او بل دل بل لکه باجه اوسم مولیان باجه د یو پاتې سره دی او باجه د بل پاتې سره دی څوک د یو پاتې او څوک د بل دا همیشه دور داسې دا روان دی نو بنو قریظه د او سره شوا او بنو نذیر د حضرت سره شوا نو چې دا غي په کله جنگ راځلو په خپل منس کې د اوس او د حضرت جا نمدی مولیان ابوی چوالی زمان دا موریدانو سر دا جنگ کی گی او اغا کمزوری کی گی او منگ دا تماشا کو منگ مسرطائیت کیو دیگو دیکھا دا آغی منگ سر احسانات را سر کئی ہاں ہاں مال را باندے لگئی نو چه اوز سر با کما دلوا بنو قریضا نو چه اوز با زورور شو پا خزرج باندے نو بنو قریضا با هم زورور شو پچا باندے پا بنو نزیرو زکا چه امیان او مولیان دوارو یو طرف تا او مولیان او امیان بڑی غالی تا دست بنو قریضا او اوس بنو نذیر او خزرج دارتی نو چه دا اوس سربا چه کما دلوا بنو قریضا نو چه دا و پده دل زورور شو نو دا دیر دل نوی کسان دا پورت اکلل پا قید که دا خزرج نا نو چه دا خزرج سربا کما دلوا دا مولیان و د بنو نذیرو نو هغه په بیا ځانو ګور چې دا مولا یو خدا امیره خو نفس د هغه چې څوک ملګرتیا کوي نو خلک را پورته کوي دا د جنگونو کار دی کنه خدا نو ګور چې دا وایي دا بدتی دی او دا مشرم دی دا بلې نه او خو نفس بیا خلک پورته کوي په جنگونو کې نو چې هغه جنگ کې خلک بیرا واسته دو اوس او بنو نذیرو نو چې هغه کې به خیال کو نه پای کې مولا اعظم راغلی د بنو نذیرو طرف نه نو چې مولایان نو پکې راغلی او په دې قیدیانو کې نو دی بنو نذیر به وي ویا لکه هغه څنګه چې دې بیزتی مولایان دي نو دې بیزتی دا زمنګ بیزتی دا نو خیر دے پخپل میس کے بچاندو کو او دا مولیان مولیان دا طرف نه به ادا کو نو دا مولیان دا بنو نجو دا باغی تا واپس کو چه خیر مولیان دیزی او دا عوام دی پا دیگی یہ دیکھا دا آگی چه اس بیدتی دا آگی کی گی دا خب منگ تا خلق بیا بد نسبب کی چی من دیم دا غسی مولیان دی نو دے پخپل میس کے بچاندو کلا نسا چاندو بے دیتا لا رہی او سر بگی آگی عذاب کلا نصف اللی و نصف اللک ادھا شیطم خبر و احادا قامل آئی کود نو اللہ حکم کئی چی یو خوا زما حکم منی چی پخپل منس کی چندی و فدیر آگوندوی و اغا خپل حمجنس از مولیانو چراغلی اغا زادوی پا فدیر و بانی یو حکم خو زما منی چی احسان دے خو بل حکم زما نمانی چی اغا وجلی او اغا شللی او سپوش بکنه نو افا تؤمنون مقصد داره بعض حکمون زمان منه چه دا غیر طرف نا فدیا دا کولی و اغای بیا پری خودلی او بل طرف تا زمان حکم نمانی چه اغا وجلی او شللی اولائی کاللزین دا آیات جاوی مخیال کوئی سمان تما اولائی بیا تاسو دا کسانی تقتلون انفسکم چه وجنه تاسو قل ملگرو لرا زکر تاسو ملگری دی مسلمانان دی و تخرجون فریقا من قوم وجنه او باس شرعی و دل من قوم چه تاسو دا جنس ندا دا دین ندی من دیاریم دا قل گورونو نی باس تظاهرون چه امداد کوئی تاسو دا یو بل یاد زہارا سے لکی چه علا راشین نپا مانا دا خلاف سرم راجی تظاهرون علیم چه امداد کوئی تاسو دا یو بل علیم پا خلاف دا غبل دلی پا خپل میر که سنگ دا یو بل امداد کوئی چرک چانداؤ که شابی چه دا غیر طرف نے دا بل دلی خلاف کی استعمال کی اوپری دا یوتا بل اسمی پا قولو دو گناہ والعضانو پا زیادی زکا غیر خوب گناہ را غلی دی پا جنگ کے قیب کی رازلو اسم ما کان محرم الجنس چه دا غیر جنس حرامی لگوی او قدیمی خو حرامی لکا شرک که لگوی او قدیمی خو حرام دی لکا بول که یو ساس کرن نو ام حرام دی او قدیر دی نو ام حرام دی او ود عدوان زیاده لکا بدات نو ما کان محرم الحد چه اغا اصل جائز دی خوچه سا حد نسیواش رو بیا نارواره لکه چرک دی خب بوخ کلی ری مزیدار خیستا سب کلی ری ایسی ایسی او بلی پکی نری کری او بازی خواد پکی سمی دیشیون واری ای بیا مزا نی چرک آئی چی سوری کی اوچ تیر مزیدار دی پوخ کلی ری سور او پایی کی دی معمولی یو ساس که دی متیازو که نو دا حب نتیوا شو نو حرام شو که پاک شو مردہ سو سے خلق خوری و ایمانا لگے کہ دیر مزیدار دے خوب بس یارا نقصان تکر آگر ہے حد تجاوز دے پکر دے حد شرینہ ہو کر نقصان دے ہو کر ہو کہ کمی ہی نو خیر دے چکر دے پوخ کرے رے مسالات دے پکر برابر دے خمال کا پکر کم آدھا نو خیر دے یا چکر دے برابر کا عرص خوال پکر کم ہو نو ام خیر دے پکر مسالہ کم ہو نو ام خیر دے خو کم والی بانی دن نہ خرابی گی او پزیات والی بانی دن نقصانی کی خو که پاغ چر کری معمولی یو ساس کے دبول واچ اور یاد شرابو نو خده کی بیا خوری دبلاعات و مثال ام دارا سرے چه دن کی زیادتی ها پا طریقہ دا پیغمبر جاتی را شنو اغا بیا نقبی نو عدوان ما کان محرم الحد چه دا حد نسی واشی او اسم ما کان محرم الجنس چه جنس پلیتوی وَيَأْتُوكُمْ كَرَاشِتَا سُتَوْ سَارَا قَيْدِيَانْ دَا غَبَلِ دَلِي نُتُفَادُوهُمْ تُفَادُو مِنْهُمْ فِي دِوْرِكَ وَإِدَاغِدِ طَرَفْنَا وَهُوَا وَشَانْدَا وَزَمِيلِ شَانْ وَهُوَا وَشَانْدَا دَي مُحَرَّمُنَ عَلَيْكُمْ حَرَامْ قِلِشِوِ دَ فَتَاسُ بَانْدِي اخراج و مخکر لا غیر بان حرام دیم افا تؤمنون آنو آئے منعی باز حکمون دی کتاب چاگف دیا دا کولی و تک پونو بی بازن او انکار کوئی پا بازو انکار پا بازو سرے چاگا شرل و جلی فما جزاو نسل سزا دا چا چکی زاری کلاکان من کم ستا سنا الا سجن مگر رسوائی دا پجند دنیا کے دا کارو دا غلط و خلقو دیم خلقو لپکانو علماء لی کتابو لا چه دا غی منز کی دا جنگ دفع کلے نا غی دفع نکو بلکہ دیم ملگرتیا دا خلقو غلط و خلقو نو یو غالی تا نقصان کے او بلی غالی تا جدی فیدہ دا چاندے نو اغمانی اغیی کی دا فیدہ والا چاندو کے چندیو که اشابه نو پدی که سا غلط آتلا او سا بانا غو نور زالا او چه دی بلکه فیدا نوا نو وشتل او دا پلو کرون نو خل دیل پتازا او دا رسائی شو پو دنیا که داگه هر یو مبتده هر یو یهودی چه خلاف دا قرآن و دا سنت وی نادا جلیل و رسائی حدیث که رازیم زل البدد علا اتابیم و ان حمدجت بیم البغلات او تقطعت بیم البراجین هر یو صاحب بیدتی چه خلاف دو پیغمبر وی داغو پو گوبانی ذلت پروت تے اگر که پی ایرانی اسبانی سور دے اگر که پجاز دی کافتر کی روان دے خود ذلیل و رسوا دے که قیمتی گارو کی روان دے خود ذلیل دے رسوا دے هر یو مبتدے هر یو خلاف دین هر یو یهودی اغا میشا حد دیو جنا حدیث کی راجیب چه دا پیغمبر و دا سنت و خلاف وی او زد کئی نو چستاب مخل راغی نو حدیث کی راجیب فاعت فی رو فی وجی دا غف مختکان تکا شیخ محمد طاہر زیون نور کی لکلی حدیث تولا رسی زکا و اللہ لدا سی رسوا کا سنجتا دا پیغمبر حدیث سکری دی رسوا کری دی اغد اس پک کری خلقو تا دارنگی داغل فلاس ورکول باندی اخرج اللہ نور الاسلام چچاغل اللہ سورکو نا فلاس ورکول دا چه خلقو تا داغد رن بالا دا اسلام اغرن آو باسی دا نور اغرن آو باسی ها حدیث تی بیو گورا اوغا علماء کارنامی سکلوی لیکن ما تاوز دا ابل از خلیل بیان کریو سیبوی استادو د فراو ګورا لولو د نوح امامانو هغه څنګه نو کته کری مخلوق تا و چروټه خورلا خلیل دراغه و شنو تنخابره وې بادشاہ راړي ګلن زلو په تنخابره او عربي خودلې بچو د بادشاہ دا او خخورا کونه نی وې خا کو تلالو سره روټه راول پتونې کې خدا وې بادشاہ ته وا خلیل او چخري دا سوخلی لوندر اوټی چار سر کته کړي ز سر نشم کته کوله بادشاہانو دربار کې مخلوق تا فراو ګورا اغلوی لولا الفرا لسقطت العربیہ کفران نو علم د عربی سین شپاتی کې دے دولوی امام د نه د عربی اواز اوټی او چخلی وایځه کا کلوندر اوټی خو مې بس سر د کته کوم یا چه ده خلق و سیزونو تا ده گوره او ده اغیه حالات نو بیارو گوره نو دادا اغیه کارو بادشاہ قاسم داره گله و فرده پسه وی راشا زبا دیره او داده رکم تنخواب و درو در کومه وی سوره برا که وی زد دیناره وی خواه تبتات المفسرین کی شیخ محمد طاہر رحمت اللہ را غاش آشار را رسی داره پا حالاتو که او ایززتا پدربان ار وقی جازی نشم گوخته تدسلو جنب و مالک بادشاہ او پا, پا دروازہ دی سر دربان چان والا اللی یو کم سل ہاں اگدا شاعت اغدے کر کئی زباری او نئی جازہ غالما چی جازہ راکا اجازہ راکا اجازت دیو کھن دے رسریا حدا خواد سوکی چاگد دوندو روٹو آدت دوی زوخ وچ اخرما روٹے میں وچ اسرے کاری ہاں وچ روٹے اگر خلوان ورامی شوچ پادشوا اغا میشه را غی چگی دی او داغی شاباسی او فرین دی چاچه زان سپک کره ری نو دا سکار لکه داغی بیانی او کده یهودو بنو قرزو بنو نزیرو دارنگی اغا اسماعیل ابن علیاء چه دا امام بخاری پا استازانو کلازی لوی سره او عبدالله ابن مبارک اغا تخط دی کلی او چکلی وزیری مال شو وزیری مال وزیر خزانه جور شو لوی اهودو لملاو شو وی تا یا جاہل العلمی لہو بازین یستاز بی اموال المساکین و تا علم دیر پارا کلیو چلا گا زیر اللہ عرشی ہو رسے گے او دو غریبانانو دو کندو دیتی مانانو مال اغا خورے او بیا وی و این روایتو که فی ما مزا عن النعون و ابن سیرین سشو آغا روایتو نا چه تاو منتا نقل کول پا فند آحادیثو که ناس بوی چه ده بادشاہانو زیل مزای ده بادشاہانو خوراکو نبی حاد آغا مکوی اوز پا خفل آسا که ناس تیو تلی داوت عبداللہ المبارک دا خط دی کلیو آغا امام عبداللہ المبارک 180 کی وفات دی ده امام ابو حنیفہ کٹر شاگردو او دا خط دی کلیو او کتوی چیزا مجبور شما ویسا مجبور تی آلا عبداللہ ابن بارک وطوی سم مجبور تی آلا وچ اخرا لوندم اخرا وچ اخرا کنا دا سم مجبور تی آلا ایر من مجبور ای نسوک کو وی مجبور ای لده که کنا آر سا ختم کا دا مجبور تی آلا مجبور تی آلا دا دا علماء کارو نو چکلا خط اولستو اسماعیل ابن علیاء فبقا وستافا ویجرلو استفای ورکلا ویجمان ملگری ما تا خیست خطری کرے اور آگے او بیا پا قل تخدا حدیثو دو قرآن بانے کینا سر دا ملا اصل شیرے اگا نوزنو خو آرزی وی رسائی بردر ملاوشی اللہ کی زنون تلا آدی دنیا چاچ دن کار پر خورے رے او دو دنیا او دو پس منڈوالی ری اللہ ذل کلی و رسوا کلی رے خلقو پا نظر کس پکی دا اللہ پا نظر کس پکی او دندار خلق کیسے مصرح نہیں خود خلقو پا نظر کدرا نہیں دا اللہ پا دربار کلوی خلی کی دا آہد القرآن جدعا عظیمن فی ملکوت السماوات ویوم القیامت اپو رض قیامت بدئی واپس بیشی سخز آبتا او ندی اللہ نا خبر دا نجتا سکوئی دا کسان دی زجر رتنا تاکی مد خطاب کئی بی زجر دا کسان دی چو غره که جند دنیا دانا چوی غستا دنیا خوکاری نا دنیا سخ کاری گی غره که جند دنیا مزید دنیا عهدید دنیا وزارتون دنیا دنیا مزه واله څه چرچه بلا خدا په بلل اخرت هغه درسونه له قران او د سنت هغه لولوي خلل چې په فارغې راغې پرې خو دا یو درس له قران سره کوي او طالبان چا پیرا تاوي مزه کوي کنه کوي نره خدای یو دی والو لو یو دی پاز دې کې او دی دا خو د لګونو دې ګونو سره نه برابرېږي دا کسان دي اشتر او د دنیا چې غره کې جوند دنیا زکه دا عہدہ د انبیاء علیهم السلام عہدہ دا دا جو عہدہ العلماء ورثه الانبیاء دا عہدہ بهترین خلق هغه سپکه غنی دا پریدی او هغه نور عہدو چاغه قارون او دا نور عہدې و اولایک الذین یسرون هذه الدنيا بالاخره دا کسانی چغره کو جند دنیا په بل لا اخرت فلا يخفف عنهم العذاب نسبت بنے دیش ردین عذاب رسو دا یوزے کی رازی دا یاد زان سر اولی کئی لا یو خفف عنم العذاب سورت نحل کی برایشی کل ما خبت زدناهم نحل ایک بنی اسرائیل بنی اسرائیل کل ما خبت زدناهم کلچ مرشور دا جہنم خبت کموالی دا ہوئی گنا عدل دا ہوئی لا یو خفوان ملعذاب نوات اپنے جواب کم انشاءاللہ زبا تفوس کم چھتا آیات کم دیکھئے ہو دا کسان دی چو غرے کے جندو دنیا بلد آخرت سپک بنے گلیجی زکا تا تا بلد آیاتو نو منس کے تزادم معلومی یو آیات کی یو شان و بل آیات کی بل شان نو چو قرآن دی یادی ضربا حلکے پا قرآن بانی بل آیات دو قرآن او چو یاد نہیں نبی آبا ہوتا سیکن سبق با نکلیشی دین عذاب او نبا دین دادو کنیشی درین خطاب کے انکار دا اللہ دو حکمونو نا اوی دیان بن نوائی وائی محمد افیس سے وائی کن استكبرتم فبريقا كذبتم وفريقا تقتلون فقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون فلما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويذكرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم الأجر من بعده وأنتم ظالمون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وأطعنا واشكروا في قلوبهم الأجر بكفرهم قل بئسما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليهم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات فما يكفر بها إلا الفاسقون وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون د دې دینا اوس سلورم خطاب سلورم خطاب انکارهم من انبیاء السابقین د پوغانو انبیاء علیہ السلام نے منکار کړو پوغانی انبیاء دا خبر نبی منلې ولقد اتینا موسی الکتاب فتاقی ور کړو ما حضرت موسی علیہ السلام ته تورات وقفینا من بعده بالرسل اور پسې کړو منګه پس داغنا نور انبیاء علیہ السلام قفا اور پسے کے دل نورو داغف نفس قدم تلل لکداروری صورت مومنون سلو سلو اختمایات دا مومنونو گورے اتل لسن سپارا ما غی پس نور انبیاء علیہ السلام اور پسی کرو یو بل پسے برات لل سلو سلو اختمایات اتل لسن سپارا ثم ارسلنا رسلنا تترا بیاراولی من انبیاء تترا یوبل پسے لگاتار یوبل پسے ملا لے گل کلما جا امت رسولوها کذبو نو چه کل کم پیغمبر دا غلے نو کذبو ہو دیتا خیال کوئی کل پیغمبر مالا لے گلے رے نو کذبو روجنوالے کرے رے نو فا ادبانا بازهم بازانا نور پسې کوم باز لدی بازو پالا کبګي بازو درا غیب بیان کا او دې په تجدید کا نو چې کم نه هلاک کړی وی نور پسې و نور ما هلاکول وجعلنا ما حدیثا او ګورځو مونږه را تاریخ د زمانی داغه حالت د تاریخ د زمانی لپاره دارنګي سورته مائده کې مراجی ه سورته مائده آیات نمبر وګوره تاسو اول سمایا شپک سلو اختمایات دو صورت مائدی اگو رئی 46 نمبر آیت شپکم سپارا وقفینا علی آثار امی سبن مریم اور پسیکری منگا پترقو دے بزی سبن مریم حدارنگ زیف علی قرآن کریم ذکر کے وقفینا اور پسیکی دل من بعدی فظاہرون انبیاء علیہ السلام فاتینا اسمنا مریم البینات اور کرو منگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تا دلائل واضح دا اسمنا مریم وی ردن علن نسوارا دو نور انبیاء علیہ السلام سر دپلار او دو مور نم نذکر کئے او چکل دی عیسیٰ علیہ السلام بیان کئی اکثر نور سر ابن مریم وی دیرش زینہ داسی وی سی دیر زینہ چې پاغا دیرش زینو کی چې دی عیسیٰ علیہ السلام بیان کله کئی نو دو مور بیانو سرکے ای سبنا مریم ای سبنا مریم او دو نور انبیاء سر نو دو پلان نم ذکر کئی او نو دو مور داولی دادکا چھ پدیو اعتراض راتا چھ دے ہاں اولاد او بچے دا چاہے دا اللہ نکہ دے خدا سے پیدا دے نو معلومی کی دا چلا نا اللہوی زمان دے دا مریم بچے دے یو دے مردو پنسواراو چاہے ہوتا ابن اللہ ویلے دا الله وینا ابن الله نه دی ابن مریم دی. بل رب خلقو چاغی نسبتو تا غلطی کریو چدا لکه یهودو ولد زنا دی ادا پتا نلگی اللہ وی ننا موری پتا نلگی او پلاری ما بی پلار پیدا کلی دا زم چالا دلو خلازه بیا مورشتا اللہ وی دا بابا آدم علیہ السلام خمورم نو بی مورو بی پلار ما پیدا کلی با ایمانو تاسو نمانی دو خو بیا موروا واتینا عیسیٰ ابن مریم اول کرو من حضرت عیسیٰ علیہ السلام جد مریم تا البینا دلائل واضح بینا دلائل آغا دلائل و بیان سورت آل عمران کی بیا کئی سورت آل عمران کی بیا تفسیر سر راجی ویعلم الکتاب والحکمہ ہا والتورات نبیہ روست ہوئی ها مارغه به جوړ کو دغه ته نه شکل د مارغه او چې ټوک به په کدا جوړ کو فل ابو والو ته نه لا دلایل موجزه وي مله ته به ودري دا خبر دا قوم باذن الله ما به ودري دا دلایل کړه د سترو باندې څو بولوندو د مول نورم پیدا دا چې به په لاس راځي عیسی علی السلام نو بچی شو برګه مرض بو دا اوسم دا برگی مرزونه پر خل کوشتا چې دا د پلاس راکر نو هغه بټیک شه خلک وی وګوره کړه کدا نه عیسی علی السلام چې کول ورځ عالم دی عیسی علی السلام او د عام خلکو لوګو د فرق وکول کنه هغه پاره کو الله سوې ما اتین البینات ما ولور کوي معجزه دا هغه معجزه وي نور خلکو لدا معجزه او دا قدمونه په دې طریقه نه ملاوي واتینا او هغه چې کله یو معجزه بیان کړي نو باذن الله باذن الله باذن الله سوره آل عمران کې راځي وایدناو بروح القدس تابن وایدناو بروح القدس تابن وایدناو بروح القدس او مضبوط کړو ما غره په جبريل امين سره جبريل امين مضبوطواله روح القدس نه مراد په دوه طریقو باندې وو دا روح القدس نه مراد روح القدس مراد جبريل امين جبريل امين مضبوطاله داغه په دوه طریقو یو دا چې چرته بته نو دی به ور سره وو دا چې جوړه به ور سره وارو ها لزکه وتا مضبوطاله پاغه ملا شوی وو دا هغه خلاص ملګریو د عیسی علی السلام سره جبرئیل ور سره او یا بروح القدس نه مراد انجیل څنګه چې د قران نه تعبیر په روح سره کوي نو د انجیل نم تعبیر په روح سره کوي لکه آل ام سورتی شورا د په نو سمات کې د قران نه تعبیر په چا سره کوي وکذالک اوحینا الیک روحم من امرنا یلقی الروح دیر زنو کرا دی نو سنگ چه دو قرآن نا تعبیر پو روح سرا کئی تو دی انجیل نا هم تعبیر پو روح سرا کئی نو دا غم مضبوطوالی پی انجیل را گلے ہو انجیلم دا غم مضبوطوالی یو ذریعوا یو دا مضبوطوالی طریقا دی سال سلام یو جبریلوا او دیم دا انجیلوا چاکر چه دا اللہ کتابی اسم اغم مضبوط تے مضبوطواله داغا بنده پس راضی و قرآن راضی وَيَدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسُ او مضبوط کرو ماغل را پا جبریل امین یا پا انجیل بانده اَفَكُلَّمَا جَاوْكُمْ رَسُولٌ آیار کلا چرا بغیتا اوست رسولن پیغمبر مِمَا پَا احکامو لا تاوان خسکوم را بغیتا اوست پیغمبر پا احکامو لا تاوا چلب غوختو ان پوسو کوم ستاسو ملګرو ستاسو ملګرو ستاسو نفسونو ستاسو نفسونو با چې کله نو غوختو او پا کوم باندې با پیغمبر راي کتاب راي نو استکبرتم استکبار وکاو تاسو ځان بغردان تاسو دارینا اوسم چې یو انسان طبيعت یو حکم نمنې خبرې به شروع کړي سړیا یوازی قرآن کے دا مسئلہ نور مسئلے پہ کی نشتا استقبار بہتی رسریا چکو تر قرآن نا خبرہ دلیل پیش کے رسریا زان مغت ہو گئے ولی داغا طبیعت او داغا حکم نمینی لکا داغا پر نفس بانی داغا حکم داغا راولی گردوالی راولی وی رکن دا خدا سے دیر احکام دی چپدی که احناف اغا دا باز مسائل احناف و پنیزبانی سی نیدی اگونا دی باز و خلق رو دا پوسو کا پدی که بیا حنفی نی پدی که بیا پتن نیگی سشی احناف و گورا اغای دا ملی ختم نارواوی دا ملی دا پارا چکم ختم کینی پا اغای اوزا غستل اور قول نارواوی شامی صاف لکری دی چه الاخذ والموتی آسمان پا ختم د ملی بانی عوض ورکول او عوض اغستل د طالبان و مولیانم ناروازی او د ملی والو د طرف نا ورکولم ناروازی شامی بھی کری دیزا نئے مخا الاخذ والموتی آسمان دیو یکورا ریرہ مالا ناچه بدا خبان چه خلقی ورکوی نوازی لیکن او کن حضرت طبیت اصدا خبر نمیلی او دا پکی دا نقصان دے کنه او دا طریقه دا غلطه دا منگر سر گورو خلق کنه حافظان قاریان لارشی مریض پارا ختم که و طول بلگه علف رامین سپاره با تقسیم که خود اوکے کورونو که بیخده که نرولی سپاره بے اولور کری کتونو که بناس دے یا دره بے خوری کری ها سوگو الف لام سوگو ترکتا سوگو بلگو بل یو قبل جولی یو حیل جولی دارو قرآن تا خواد دبو کو قرآن کی خالا ہوئی اذا قرآن القرآن فاستمیو لہو وانسیتو قرآن لستیشی چپ شئے نو دے یو زینہ رنگئی بلی بل زینہ ہوئی بلی دے بل زینہ ہوئی بلی دے بل زینہ ہوئی نو دارو قرآن ادب دے کہ دارو قرآن بیزتی دا سچل لے علم ملی پسے ختم ناس مازال زما یو دوستو ها ما دا سپا دو نور کسانو مبتدیون دے دعوتو رکڑیو زمدو اوما سیب نازتو در والو در چاپی را خوری دروی آو سیبان دا غری و قاریان افیزان موالی یو بزم تاسی متکتر مهدی نبوستوی یو دو کنیری نا چه گم زیل از نبو مصیبت را خیده نو لکه چه زیر راوستو نو ما بری سر دعوت را کاو گیا زمی بیا سر راوستو نو بیای تپوس کره و داغ سر نه چه دا سوک و دا زمان گونا نصر نه پیف مان درس آغی اونی دنو خواه داغی مینو چه دیر آئی چه دا پتا خونو چه دا نور بزرگانی دینان دی و اینا دا سی سالینو دا دا سو دا سو بیا ما تو روسو بل چا خبر آو کنا می آو کنا دا خو سی سالی زگنم چه پتاو سو میان ترد کره ره چه داتا چه راکم طریقه که سیبا دا پا دن کی جائز دا خمائره دا سره با حسوی چه دا وسته می سره ره وسا یه حلده که شر لالا حکم ما پا دیره خوی پیو بلوان شورو می زمو خوچه سی خبر اکونو وی دا سری دا شریعان دا خمی ما دیفتا لحاظ کره و چه تا تا ما که تلو خمی خوری تا سه بدا مقجوره که خیر تا سره بیازه ها بد سره و گلم چه دا بد سره سوگ ده و دا خ چا قریب هم ناسته چرا شه باید دې دره وکړي دې ما ته تاسو مخ کې ثبوت د دې شي پیش کی دا شامل مې بل پیدا به شامل وسره علم کې خیر ان شاء الله چې دا به ما ته و خیر تاسو باره کې خوشامي دا چې ویلې بهر دا د دې کار دی ختم نه سچل او سیب هم خوشاله دې خپل تل کیږي دی ګونه باندې یو ختم مې کین اوله دې پلاټ پته لاوی مل ختم دې هم خوشاله دې او هم خوشاله دې سبه وشي او دیم خوشحال ہوئے ثواب با ملاو جی نئے در کے رہے نو در کے رہے نو خدا ہی ملا نوی سارے سانا اغیر نا خوراکو کو پیسی یولے او ستا تاوانو شو ندے ثوابو شو الٹا عذاب ملاو شو اچھی باکار دے زنین شامی ویلی دی خوا الاخذ والموتی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وسلم چکم ختم کستا مقصد ثواب ہوئی مری تر سول پاغی وز اغسطل اور کول ناروازی ثواب نمی داری گی بلکہ اولتا عذاب دی ہوں لدین علاوہ پیو زیب جور کو پائے کے ختم کے حج نراغی یو سره ختم کې ناغی تا خلق ثواب نوی اغا دا خیر او دا برکت دا پارا خلق ختم کې اغی بان خراس کو سکلر جائز دی ایو جا رسل جائز دی ها امام سے ہوئے کالی خخا خدا گناہ پکی نشتا او کنو خوری ناری بے نخخا برا دا امام سے پائی کی اجازت ورکڑے چاگئی کی گناہ نشتا دو ملی دی بان زکر ناروارا چپدی کی ثواب دے او زمن امام ابو حنیفہ وی کل طاعت یختص بی المسلم فالعجرت علیہ حرام شپارسم جل ولسم صفقی مبسوط سرخسی شرس الائمہ دی امام ابو حنیفہ را نقل کئی کل طاعت حر غطاعت چی مسلمان پاغی دنور ادیانو نخواست دے نپاغی وضع غستن ناروان دا چی ملی دو خلق ثواب ہوئی کنوئی نو چې ثواب یې کړو ولې وځخلې دا دا دیکا او بل بدعتي سوره کې ټول بلګیا ایجاد قرآن بدعتي نه والا چې کله قرآن بیانې غوږ کړي الله دې په شیخ رحمت الله ویږي زیده کې دا یو واقعا یاد شو ها وې زیده کې د ما دکان دوړو یوه زیده کې یو ټوپې کې توډيري کې اذا مخیر الحمدللہ خواه متبرو زان لے اسباب پیدا کریو پائے کہ خکار کے در نو یو اندو را گئے زیدہ کی اندو پا دکی در درجیو ما تیوی علی شاب زرزر اولو را کا او شاب بیڑا میرا او امال چی اندو ہاں سکار لکھ در تلوار کے ویچی شاب پندتان میرا اوزی ریو گرم شریف ختم دے ها او ما چې سره او چې پلان مې مل هغه پسې مې ګن شریف ختم کینه وره ما ځاله ک اورو خو در کوم ما چې شابه سره اورو نو ول ک نو کارانو ته مې وي خو زبر درزم تماشا وکوم چې خدای ته ګورو ته مدا ده سر چل ته جوړ کې ته خدای دې خبرم ته کې ما دې نه ځای ته سنې ما او تماشا کوم چې دا دې څنګه ته ګن شریف ختم کړي چلاله ما ها دروازه کولاو دي قالینو ګورې دې دې درې او چاپیرا پندتان ناشتی زدی اٹک کے منفور زدی علاقے تو لے را اوکتیو داغی مدیان تا پندتان زدی اندوان آئی تا او زمان دیتا علماء و مدیان دیتا ویچ تماشن ہوگلا نو او چک زی جوڑ کرے رے او میز دے میز دا پاسا خیستر و ماون ندی پاغی دا پاسا بالک ریل لے او دا ریل دا پاسا اچتا گن شریف روتے گرن داری کتاب دی اندوانو وچو ما او کتی دل بلا پندتان ناسو یو پندت براغی خب عزت و پا قدر بانی اغا بے اول خکل کن پا غزر بانی بے کین آستی گا او اغا با گرن سیس اولوستا انور بوتا غلی دا غسی ناسو چاپے بغلی ناسو یو با گرن شریف اولوستا بیا با اغا لال بل براغی پندت نا اغا با سیس اولوستا پوی زق با راگه که ناسته ده خب قدر و پی احترام بیا بیا جن شریف لستو بیا بغلا پدی طریقه بانی اغی ختم کاؤ زناستم اوی چه ختم مشو ایما چه ختم مشو ویچی آو ایما چه جیبا ختم ده ویدا خود دیر دی قدر که ده جن شریف آغا زمن سه بان چه ختم که راسه که گورا دا خود ده اندوانو ده کتاب نیم دانده کن لے ده قرآن اغی د خپل ګرن پندتان سودا قدر کوي یو ګرن وای او نور غلی ناش وګ دی او زمنګ الله اکبر یو الف لام تر کا رسول نن بناول بیر وا امت سالو او یو د یو زګ لګیاله بل د بده لګیاله نه قدر شته چا پیغه ضروری دی چا ددی وال چې پاره نیولې دا زکه ول بخام خاصن روپۍ ملاویږي کنه اغه وا په انتظار دی نو دی او پای کې سفر ښه اغلن دی ګونه باندې ورو له باندې شو خوراکونه کېدا خدا خو ګل شریف او سور قدر او په احترام باندې هغه ګل شریف لسته اغلن څه باندې قدر یې وکړه الله اکبر او سم دا طریقا کته بوج ګورو تا کنه عادت څنګه دی یو هم لولي بل هم لولي په دې طریقه چې ختم کولای و نه کوي دا قرآن ته ویروس پکواله دی په دې طریقه وایا یو با قرآن لولو نو نو بو تناسیو سی سب آغاوی بل بل که پدی طریقہ ها کې ډېر خلای ګینه مونږ په دې سره نور اختلاف باندې ختمونه نه کړو قرآن به دې بیا او لازم نه دې په خامخا ټول قرآن وي سي سوا سي سدي يو وي سي سدي بلو وي يو يو صورت دي وي نذاب خلق قرآن تصفقت ترې کې سکت دي دا غدن شریف نه هم لاندې کړي د ګرن اندوار سوره قدر کوي او زمونږ پندتان فقره ورکو قرآن دا وی کنه دای مره ختم باندې دې ختم بیا ستوي دې ختم نه مني وای کنه وای و مره ختم منو کو د ختم کو ستري کړه کنه په دې طریقه خو ختم نه کیږي قرآن به دې بيګه دې وا ته ټول لګي آئے او دې وا قرآن اذا قرئ القرآن فاستمعوا وانصتوا دا دې طبيعت خلاف دې نزک دې کې وای دا دامن نه مني په دې کې واسطه کې حنفي امام ابو حنیفہ دمری په ختم ایواز غستن ناروا غنی نو په دې کې حنفی ما قراءت خلف الامام کې حنفی ما ها فاتحه امام پسې حنفی ما امین بالجهر کې حنفی ما خو په زیاد مری ختم کې ها په دې کې بیا امام ابو حنیفہ کې نیما پدی نور کی حنفی ما او پدی کی امام ابو حنیفہ کی نیما خیر لیکن دا شافی ویلی دی ودی دا تلفیق العمل وی چکم ستا مقصد نده نو شافی دی او چکم کری مقصد دی نو حنفی دی عجیبا دا خیوالی که قرآن سوی بس کستا تاوان دی کو نقصان دی خوچ پا کم امام دی اونیو او پا کم مذہبی پاگی بروانی بیا نانا چه کلا شافی تزا او کلا حنبلی تزا او کلا وی را کنا پا سنگ پر نور بانی رد کو پس بانی پا قیال خلف الامام بانی خدا خو ناروارا کنا لکر امام سے پلی بانی ناروارا حدیث کبی ناروارا رفع یدین ناروارا وی بنا احناو پن خوپا دی مری ختم کی بیاتا فدی رد کرے جو ناروارا سیبا نکنا یعنی مجبوری دا نو مجبوری دا وفا کل ما جاکم هر عوض د دین پاغی بانی دی امام سے پلیس بانی عوض غستل دا سری حداوی جائز نیری کل طاعت یختص بها المسلم والعجرت علیها حرام وفا کل او دا دین علاوہ فنور ختمونا چل کم سید خرکی رک سر پارا نپائی کی خلق ثواب نگنی اگر دا خیر او دا برکت دا پارا کئی پاغی فرس کا کخولیش در کئی واتینا اپا کل ما ہو چه کم روازی من بواری رو ہو زان چه بچ کولی شی فبی آدی را خدا چه عدد نشی اپا کل ما جاکم رسولن بمالا تاوان بزرکم مستقبرتم روا روا بدل وائیو ناروا ناروا بدل منہ کر استاد اخبال اپا حدا چه کم منہی نمانی اپا کل ما اکلا چراغی تا استاد رسولن پیغمبر پا حکامو لا تاوان چه نبی غفتو استاسو نفسنو نفس دی نواری استکبرتم زان بغر گانا تاسو داغینا ففریقا کذبتم نگوی دلی با دروچن والے کاو تاسو وفریقا او بل دلی با وجل تاسو پیغمبرانو لرا ففریقا کذبتم دلتا دمانیو یو قیدرا دیتا سنعت احتباق ہوئی سنعت احتباق پا مختصر و متول کی دیتا ہوئی چی یو دو جملی ذکر شی د جملی اولانا سا اجزا حضب شی دا وجه دا اکتفانا پا جملی ثانی باندی او دا جملی ثانی سا اجزا حضب شی دا وجه دا اکتفانا پا جملی اولا باندی فریقن کذبتم دا جملی دی دا پاس لکی کذبتم فریقن کذبتم فریقن دی دا جملی اولانا فیل حضب شوی دی دا فریقن نا او اکتفائی پس کری پا جملہ ثانی پا کذبتم بانے او دا کذبتم دا جملے ثانینا مفعول حذف شوے رے دا وجب اکتفانا پا جملی اولا چی فریقا پا جملہ اول کے ذکر رے نو اصل کے داتے رے کذبتم فریقا تقتلون فریقا او دا تکرار سر ذکر کئی دا فا فریقا کی دا فا لتکرار دا کذبتم فریقا تقتلون فریقا تکذیب کاو تاسو دا انبیاءو تروجن والے کاو دا انبیاءو ہمیشہ ستاسو کارو للاستمرار دے همیشه به ایمانو دروژنواله د انبیاء او تاسو کړو او وجل تاسو انبیاء لرا وجل تاسو انبیاء لرا دا همیشه تاسو کارو مقرر للاستمرار همیشه به ایمان توبې کړې چې وسه شوه وجری دي انبیاء حق پر او چې وسه نه ده شوه نو تدبیر خو خامخا کړی دا چا ډیر خلق په دې کې لاس غریبانان انبیاء تلی وړه حق پرس پدې کې تدبیر وجری دي ستازو شو لګوري وقالو قلوبنا غلف وای یود وای نسوارا زمنګلونا په پردو کې دي دو غلف دو معنی ذکر دلتا دو دو فرقو بیان روان دے لالی کتابو کې دو فرقی ویکنا یو یهود و بلو نسوارا نو غلفن غلاف ندے غلاف ہوئی پردی تا پردن پردی کنا من ها دا میوی تو گورا دا پا پردہ کی بند دارا اگا بچی تو گورا پا غلافنو کی بند دارا پردی دی کنا نو غلاف ہوئی پردی تا پت الگا پپلانی بابای شال غلاف خور کر غلاف مانا پت نو بابا خوی پت کر غلاف پردی دا ہوئی پت دا انو چه پت شنو کارا دا کم نینا سنگا اگا بیا لیدل کئی او قتل کئی پپلانی جارتی غلاف خور کر خیال انگوی بڑی اخباراتو کم را دی نو جارتی که غلاف دے پی خور کنو خوتا پت کر نو چه پت شن یو سری بانی تا غلاف خور کنو خوتا پت کر نو بیا اخکاری دا کم نینا شن یو اخکاری او بینی او را رسی گی اجی بلا خلق کم سوینو وی یو سو کئی بل سو غلو پردو توی نو یو رد پا یهودو تونکه دا یهودو دا عوامو دا ملیانو دوارا خبره وی یهودو وی زمانگلونا دک دی دی علمنا منگ سا خبره تا محتاج نیو منگ لکه سا علم ملاو شوی دا دیر شیره با منگ دکه دو پانی ویدی دی سر او مدیانو وی امیانو منگا نپویگو زمانگ نپو پردو گیری منگ ستا پا خبر سپویگو پا دوارو رب کئی اللہ وی او امی ولی زان نپویا که ومولا تاکه علمشتا خود قرآن علم نشتا تاگی رب کئی وقالو قلوبنا غلف وائیود زمانگرونا غلفن پا پردو گیری اول یهودو بانی رب زمانگرونا پا پردو گیری اوعیت للعلم ما وردی وی اوعیت للعلم لوخ دا علم دی کندوان دا علم دی ولد ما دا کدوبانی ویری دی سر تا یوازی تا مولای دا منگا گینی اووری صورت مومن دریت یا نمبر آیاتو گوری مومن دریت یا نمبر آیات اویت للعلم سری رشتم سپارا مومن آیات نمبر 43 ولما جاءتم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم هر کلا چراز دیتا انبیاء دی پا دلائلو دلائل پیش کرا فرحوا خوشالش یهودا فرحو مشو خوشالیو پا علوم بانی عندهم چدا دیسرو من العلم یعنی دی علم دی دنیا نا دیسا چکم علومو اغا علوم دا قائد و باطلو یا اغا علومو دو علومو زائغا و باطلو یا اغا علومو علوم دماش دی دنیا اغا علم چه دی دنیا دی زندگی وقت پاگی اغی تیراو یا علم دا قائد و باطلو دی یا علم نمراد علم الفلسفہ و علم سینسی و منطق دی پر وقت تیرا ہو پاگی خوش آلشو وی مالا منگا خو من سرخم علم اشتا منگتا علم مخکارا کوا من سرم علم اشتا ایہودو وی او ایتو للعلمی شیم و امت آئیو ما دیوی یو ذر چولے منگ پدی جماعتو کی داشت پالو سوول دسکارا سکول او ما چې ما ته پتر سم کول تاسو به خپل ځان پته یو چې تاسو کوم جماعتونو تاسو کړی تاسو وګورئ تاسو مخلوق ته کوم دروش او هدایت لار خو دلیا تاسو کوم توحید او د قران بیان راته کړی دا دې کار دی ٹھیک ده علوم او علوم انکار نکوم فاخفل علم تاسو سرو دا اللہ علم خطا سر نو کون تاول خلقو تا نخو دا اندو من العلم پا اوسم پا اخفل علم خوشا لدی ویگورا من خدا دا ہو جامع المعقول والمنقول والفلان والفلان دا جلقاب لگی جی پوستر کی نم پوستر پاگے دکڑے دا دا دا دا اکاری بیا ها اندرین فرصت تو مشغول کدام تلوون دے سوچو کا جتا پسکی مشغول شوی دے ها کن نظر در حال خود اینا تمام اندرین فرصت تو مشغول کدام تقبل حال کے لوگوں دے سوچو کا ہو نا پورا جتا پسکی مشغول شوی کال شی او اخیر شی او پنور علوم مبتلائی قرآن پر کی درس نہیں قرآن دکھلا نہیں سلمو قاضی مبارک میں خری رنج در تاشیلی منطق میں بری سلمو قاضی و فلسفہ و منطقی نیوری یہ یاد نشو کنا یہ یاد نشو سلمو قاضی مبارک وی مبارک یاد نشو سلمو حمدللہ یاد نشو فلانے کتاب یاد نشو چند خوانی حکمتی یونانیان حکمتی ایمانیان راہم بخوان سو پوری با مرد و یونیان پا علم کی مبتلائی دازدنشو و قرآن چزدنشو اگر یہ کرے قرآن چند خوانی و طول مرد تیر کے قرآن دے چیتا درس کرے چیتا قرآن دے راغستے نور کتابون دے سر سنگ مزا و خوندو پا ای سر وقتو دے قرآن تا سر وقتو او چرے لگو اخلاو راشنو عام خلقو تا نور طریقی بیا جوری کری وارو کدا چل لے فلانی جائے کدا چل لے فلانی جائے کیا چل لے زمانہ بیا با قرآنی ہے قرآن خواستان نے جلالین گورا با دیکھ قرآن تفسیر دے کر لے لا دکاری بیا وادی کیوں ہم ارق اسم بیا کتابو نشتا دا سلم و قاضی مبارک میں خری رنج در تاشیلی منطق میں بری بیا سوئے لوح دل از فضل شیطان بشو اے مدرس درس قرآن ہم بگو زلری دا شیطان دا برو نصفا کا تول کال تول عمر شیطان پڑے کی پنج والی دی والی دی والی دی لوح دل از فضل شیطان بشو اے مدرس درس قرآن ہم بگو او مدرسا دا قرآن لوگن دے درسم لوگن دے روکا دیکھا دیرا مالانا کده دی دو خنو دو مزین خبر شوی نور بدن ایر شی بیا دیکی دا سی خنو مزارا دیکی دا سی خن دی چشی محمد طاہر وی اللہ دی پی رحمت نوری گی وی که دیکی سواب نموی دی قرآن کی نما با اصل استو خلق دا نوری کسی می سی بیانی کنا او شاعری کئی شاعری دو خن دو پاروی مال پدی که چکم مزارا دا سو بسیس کی نمیل آئی گی چه ثواب پا کنیم دا و مال استپو عمر که خودی که خبیا ثوابم دے نو خود بیا لونو مرو دیکھ دور مزاغت راغلی و وی کزار لا جنت تبورد ما و ما دوی چه تسوا لی ولکم فیا ما تشتهی انفسکم قرآن کی راجی که نا سچو غالی ملاویگی با چه ما دوی تسوا لی ضرورم زغال مستا کتاب او جنتیان راتا کینا و چه دا قرآن درس کو ما ماتا ہو سری دی خوشحالی کی خیلی گھنٹے گھنٹے سترگو والا بھئیو دا سی باغو نا بھئیو اگو ایزر و امچی اللہ ماتا کتاب لاز کرا کا او دا جنا چان را تکینوا دا دو والما دور مزا خوندی اغلا ور کرے ہو اگر اتل دکنٹے درس نا کو خلے یادی گی ماتا پینزوش پر گنٹے دو شکر آتے دے خوزیگو را خوزیگو وقتی او نا وقتا اتل دکنٹے زما والے سے بھئی ما باغ پر یو خوبا ناس تو خودی درم پا درس کی نو او دا سی تیم پا تیم با درس کی تازہ کی دا پر ماوی چلی قرآن دا سڑی گوری و کردی مختر گوری تیم پا تیم با آئی که نوجانیت را تا پائی که بخون و مزر آتلا او دا آغا دا درس خصوصیت ام داو چه کل با کسان ستری کی دل نواقیات بے شورو کلا آن هنو خلق بے او جراو او چه کل با دا خوب تیم پا طالبان را تا چه اس خوب نو پر دا چه واقعات لیلی ناکار مولیانو دا شروع گلو خالق بی پر بلا واراو خندل بی سم خطا بی کاؤ بیا اگر کار داو چه خالق داتی ویخ او دنی شیراتا تابیبان لیکن تم لیکن دی سر ناس دی نو خام خسل خوبم وزی کل کل بی منگو جو لولو کل کل بی منک دا چه مذہ پیدا کلا چه ملک دین خود دنیا چه خطش قرآن دی دا چې درس کارانه دی ور ټول دوی او سوق ویږي او سو خان له چادرې والی دې دې څه مزره ټول به ویښ ساتي ټول به بیدار متوجه ځان ته ساتي. نو یو دا يهودو قالو قلوبنا غلفا وایو زمنګرونا په پردو کې دی دله سره کټه کړي لګیا یو تفسیر کوما کچا دلی وایو کو سوق زیو کو سوق راځي او کو سوق کر سکے نا علیو بابا نظر ساتي و یوزل ها پما باندې په پینځم سب کې یو طالب ناشتو مانه تاسو کو کې چیرې دې دې سمانه دا ایما دې نماز تاسو مکه وایو چې ولې ایما چې دې دې کې خپل کاتو ګورا اته دې کړي را ریځ ته زمانه خبره ما زمانه عالم الغیب من جوړو ته په پینځم او جزو کو پینځم سب کې ناشې ایما چې پینځم سب کې ناشې چې طرف دادې مال او ستن او استعلاص خو زیدا نو چې لاس خو زیدا نو تاسو دې کې لیکل کړی دې چې وی کتر هغه معنا غري کړی واده دا چې به کتر دا چې دا نه دي دا بل یو فاده یو فاده و یو کسو بیا زمانہ هغه راز هغه طالب بس سوځي پس بیا ته پوځي بس دی کې وکړه هغه د خپل کله پتن نه و دلاله دا چې ها یو کیا فشناسي ور کړو و یما نه بیا ته پوځو کې په یو ځای کې دي دا و یما ته وی چې دا کافي وګړه په دغه ځای وی چې بیا یو کته بیا غږی کې هغه چې واقعیا لیکوا هغه ماځي ګر ټیم وې په باندې ناشته شیخ لدی سه دې الله معافرت نصیب کی موږ ته بهغه واقعیا د شیخ بیانول او یو ځل چې تاسو پوښتنه کو ها چې ورجی دلا مصدا وچ تاسو هم لا یاد نه ده دې چې ورجی وچ د دې مسلې دون سکاله و شو دا ټیمو او تاسو باندې تاسو کولی ما دې جوابونه درکړو تاسو هم نام سره یې راځه او یاد نه دوه لس کال شي او غته یاد الله یو هغه پیدا کړو په دې زمانہ کې دا چې یو زمره او نیردر څنګه او ها شجاع بہادر څنګه او عالم څنګه او ها اخلاق والا څنګه او الله اکبر ته طالب او خادم څنګه او یو زل زما والد صاحب یو زلالم او هو یو زمن کلیوالو حناغو لسا خدمت کرو ناغر آگلو او شیخ القرآن سے بلاس کی را سے ہاں کسنی اولو پائی کی پخ کرو او روٹی پسری خودیو یا با گرمون پو دعا دا سنی دا سنی روی وچی زمن خدورنم و ایماتی بے چاکیم سے ابدا افلانے مل مر آگلو دا آگلو سا و ایمات کتر چو گورا دت گورا سور اخلاص تا گورا و سور منی تا گورا شیخ الحدیث صاحب اللہ دی معافرت نصیب کی وی دا وقت دا بانگ نمخ کی براتن چه بے کلس کلا چه تا بطا دا وقت دا بے سبکنوی یا دا وقت بلال بے بے زر بیر آرسا بخاری شریف لا نو یو ذل چه پڑے رکھو اگل اگل دلوا ہاں پخوا خود ترموسون او دا سی دا سی قیمتی سو نو آگا چجوس سو کتا چجوس او کتا چانک ہوئی گا نا آگا لاس کی چنگو لے نوې پیاله دا څه دا کلاس کې مور سره وا او چانه کې چې وا وچا باندې وی چې دا داسې یو واجب سره ما سوتن شپا د وخت په پاسېدل ها وا وا کې و چې چې لاس ور سره ما دا څه کې شي څه وجه دا چر باندې را فګول کېدا ما چوارو کزان نه نسکم باچا صاحب له امزان سره یو سمچاغم یو پیاله اوس کې وې ما کتل چې دا سوره د مینی سره دوستاس سره د عالم سره د طالب سره او کسو کو سرا یهودی ملاک لکش کنا نو بیا بیا خودی سر سم بیا کرنو سم بیا کسو کو یہ پڑا نوارا ہو لیکن بیا پر خودا چرتا دا سے حدیر دمینی اللہ دی مغفرت نصیب کی اللہ دی قبون منور کی احدادا چه قلوبنا غلفا وائی دی زمینینا پا پردو کی حدکلکل خوب کیوی نما ہاں خوب کی مازان سر راجوک کی حاکرہ پشا دبرا کی او دې دې جبه جبه خبره ما ته کړه کوي وقالو قلوبنا غلف واي دې زمون فرضو کیری یو معنا غلف ادک دې علمنا او بل معنا امیان سوې قالو قلوبنا غلف واي دې زمون غلونا دک په فرضو کیری نه پوي ګوستا په خبره ير منګه چته پوي مو خو عمر والے دې کمزوري شيو منګا په دې زمانہ په علم سپویو نو منګا نه پویو لکه سورته حامیم سجدا امیان داوي نو چې نه پویو نو زمون خبره باندې خدان پوهه کنه دا خو دې وره دا حامیم سجدا آیات نمبر 15 مغوره سری دشتم سپارا فقالوا قلوبنا فی اکنت مما تدعونا الیه وفی آذاننا وقرون زمنگلونا فی اکنت پپردو کی دا امیانوی فی اکنت پپردو کی دا خبرنا چرا بلیتا زمنگلیتا دا دی قالوا قلوبنا غلفا وایدی زمنگلونا پپر قرآن دا سی یو کتاب دی چپر دیرو پر قوبانی رکھ تی نو لفظ دا سرولی لفظ یووی او رد پر دیرو پر قوبانی لفظ غلف رولی دی او رد دی فمولا او رد دی پر امیدوارو بانی باجوی نکویو باجوی من ڈک دی علم نیو ستا علم تا محتاج نیو اللہ وینا نا مرا علم دی نشتا بلانهم اللہ بکفرے بلکہ پلالت کرے دی دیل اللہ پر سبب دو کفر دی اللہ ملعون اللہ رے لعنت لفظ ویل دا پیغمبر او الله تا خوخ ندی ډیر خو پدا چې موکو چې کله الله پیغمبر غوسه نو به لعنت وي یو کل سره او د شپې غلا وکړه اوا کلا حدود نو راغلی حوی نی وساو وی خیر ده په دې مش په بیا راغه نو غلا وکړه بیا ته پیغمبر وی خیر ده په دې مش په بیا راغه بیا یو نو غلا کړ نبی علیہ السلام اللہ صدا ورکلا نصحابوی سورا لعنتی دے اے دا اللہ پیغمبر ادا سرے مالا میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام گنانگار دے خو لعنتی ندے لعنتی ورطا موائے گنانگار دے ذکر لعنت دے سخت دے فلا اگورا چھ نبی علیہ السلام صحابہ منا کئی دریش پہ اغلا اکراو لعنتی ورطا موائے او درد کی یهودی مولا حق پڑھ کرے رے او خلقو تا حق نہ بیانے نو اللہو تصوی بل لانہم اللہ بلکی پلانت کرے در اللہ امی زان نہ پویا کئے پا مسلو بانے او من فسخہ پر یوزو خزان پویا کئے کمیں کزان نہ پویا کئے او در از زان فجالت کے ساتھ نو بل لانہم اللہ دارنگے او لعنت نبی علیہ السلام پارا خود ویلے ہو لعنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوارات القبور نبی علیہ السلام لعنت نہیں استعمالے خوپدا سے مقوی استعمالے چانہ دے ناکار دے زکا چھ خزی مقبرو لزی او غیر سواب ہوئے زکا نبی علیہ السلام لعنت رسول اللہ آگا خود دا پارا چانہ قبرستان تا روانی دیت بل لعنهم الله بلکه او بل لپاره د اذراب دے بل لعنهم الله بلکه په لعنت کړي دے د الله په سبب د کفر لري و ملعون الله چې قران دې ځنه کو و ملعون الله چې د قران خلاف دی کو د کفر هم په سبب د کفر دے او ګور انکار به مکو ملعون الله فقلیل ما یؤمنون نو کم په کم کې کم چا حق پټ کو نو ملعون شو او یواز داد درده چه دو قرآن مقابله که ملعون شو او چه حق پت کلی نو هم ملعون ده ده دی صورت بقری و گوره تاسو رستو چه حق پت کلی نو اغم لعنتی ده اغتم لعنتی و آیا صورت بقره آیات نمبر یوصل یو کم شپیتا 159 ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب ها يكتمون چپټه کو حکم ند الله چلا را لګلو بیان د توحید د نزو نیاز مسله خلکو نه پټ کړي دا نو اولائک خسره او توا کنه اولائکا یلعنهم اللہ و یلعنهم اللہ اینون حال کونے دن پت کرے رے نو دا ملعون اللہ دی دا اللہ پہ لعنت وے رے و یلعنهم اللہ اینون او لعنت وے فضیبانے تمام لعنت وے ان کی مخلوقات برا اوخ کتر طرف نہ ملعون دے دا اللہ دا طرف نہ ملعون دے یکتمون مانزلنا دے دا اللہ کونے پت کرے رے ملعون دے دارنگی زیفہ دے چھ دا توحیر او دا سنت و خلاف قیم ناغم ملعون دے سلوش پہ تا دا صورت احزاب گو رہی سلور شپیتو سورت عذاب چه دا اللہ دا پیغمبر خلاف تین واغم ملون دے ان اللہ لعن الكافرین وعد لهم سعیرا نبی آوے یوما تقلب وجوہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسولا نبی آوے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبرانا فازلونا السبیلا ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا چه منگ دا اللہ دا پیغمبر تابداری کرنے منگ تابداری نو کرنے زکا لانتیان شو زکا بیلار شو چا چه دا اللہ دا پیغمبر تابداری نکلا نو تباو برباد شو دغا بیلار شو او بیا با افسوس قیامت کے کہ چاہائے که منگ دا اللہ دا پیغمبر تابداری کرنے وا حدارنگے دا اللہ دا پیغمبر تابداری مکرنے وا چه اللہ پیغمبر تا نقصان رسی نو آغم لعنتی ری دی صورت عذاب گو رئی شپک پا او پنزو سمایات اِنَّ الَّذِينَ يُعْذُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَعْنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا لَعْنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا پلانت کرے رئی دیر را اللہ دنیا کے اللہ پلانت کرے رئی دنیا کے چو سرو دا اللہ دو پیغمبر خلاف کہے یعذون اللہ ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره دنیا و اخرت لعنتیان وعد لهم عذاب مهینا دا الله دا پیغمبر خلاف نه کوي تبا بشه دا الله خلاف د قران مقابله فقليل ما يمنون كم پکمو کې کم یقین کوي دا الله په کتاب دا باندې قران کې ډیرو زینو کې من دا ته کو خدا دا قید موافق رہا فقلیل ما یمنون کم پکامو کې کم من دا اللہ کتاب یقین کې دا اللہ پا کتاب قلیلن کی دا مانا هم دا تقلیل او دا تنوین هم دا تقلیل دا پارا دے او قلیلن صدا ما هم دا پارا دا قلت فقلیل ما یمنون نو کم پکامو کې کم من دا اللہ کتاب کم منی کنے گو را دین نمانی کم مانے نو ولی دا اللہ کتاب نزدہ کاؤ اس دیدے نا پنزم خطاب ولما جاؤم کتاب من عند اللہ اس پنزم خطاب کی انکارو ہم من حاضر نبی پخوانی انبیاء خو پریدا مرا دا انبیاء نمانینو پخوانی خو خود نمانینو ومرا پخوانی حق پرس خو پریدا دا حق دا دے زمانے حق پرس نمانینو پخوانی بس او منی ولما جاؤم کتاب من عند اللہ ارکلا چلا گئے دیتا انکارو من حاضر نبی ارکلا چلا گئی تا پیغا کتاب طرف دا اللہ نا مصدقن تصدیق ان کے دا کتاب انو ماہم جدہ دیسرو دیسر چکم کتاب تورا دا گئی تصدیق کئی وکانو دا یود من قبل پخوا دراتو دا پیغمبر نا یستفتحونا علی اللذین کفرو یستفتحونا کشاف ابن کثیر زاد المسیر بحری محیط اکثر مفسرین مانے کئی یستنسرونا طلب دے امداد بے غختزان لرا یستنسرونا طلب دے امداد بے غختزان لرا علاللزین پاکستانو باندے طلب دے امداد بے غختزان لرا علاللزین پاکستانو باندے کفرو چو کفر اکڑے و پرادلو دو پیغمبر مانے کفرو چو کفر اکڑے و پرادلو دو پیغمبر چالا پیغمبر راوانی من با داغ سر یوزیشو او کافر با ختم کو اللہ پیغمبر راوانی گی داد یهودو چکل با اغید دی ناکار خلقو دو کفارو سر مقابلی را لی ناغی باوی اللہ بعضی خلق دیده که ایو روایت پیش کئی ایو گورا وسیلہ ثابت شو کنه یو سری کوي نه د بدعات فورا هغه دې کې ډیر خوشاله نه مني کې وګوره دې کې یو حدیث پیش کړي وګوره حدیث کې راځي اللهم نصنا بحق محمد نبی کا یا اللہ زمانگی امدادو کا پا حق دا محمد چا پیغمبر سارے پوشیدہ دا پیغمبر بے حق پوشیدہ ہوئی دا ویزی گرہ پوشیدہ دا پیغمبر بانی سوال کول جائز دی نمانی وسیلہ بے حق محمد واچہ دا حق وسیلہ شی مانا نو قرآن کی غدیر دا غسیزین راغلی نو ولی دا وسیلی مانا بیانے کہل دا وبعولتهن احق بردهن زمت اوسو ایما وبعولتهن خاوندان ده ده خضو احق دیر وسیلی دی آتا حق مانا اس کو وسیلی صلاحو کا کنا سیبا حدیث کی غمانا ده وسیلی کے چا اللہم انی اسألوکا بحق نبی محمد وبعولتهن احق بردهن دالا دالا سا خبر یا نور زینو کے حق حق قرآن کے دیر راجی نو تب آت ہے کہ یا حدیث کے راجی اللہم انی اسألوکا بحق سائلین علیک او گورا بل حدیث میں تو خورا اللہم انی اسألوکا بحق سائلین علیک یا اللہ جو سوال کمستانا پاغا حق دا تپوس کو ان کو ستا باندے چستانا تپوس کئی دا غی پوس دا نسوال کو ما تجمی مغلط کئی دا حدیثو دا حدیث دا مانا ندا چکم خلق کئی مانا دا اللہم انی آحقو اللہم انی اسألوکا بحق سائرین یا اللہ ستانا غالم دا سوال اللہم انی اسألوکا اللہ ذو غالم استانا دا سوال تو لائقی دا سوال دا محتاجین سرا چتا تا چا سوال کرے دے نو آغا محتاج دے نو تا لائقی دے تا آغا سوال منظور کرے دے یا دنیا کی آخر کی منظور ہے نو دنیا کی منظور کی بدلہ اولوار کی آپ دنیا کی سوال منظور نشو آخر کی بدلے اور کہے دے سوال نو خوبے ذہنی دی اگر حدیث مانا دار نو دیو گولا بے حق نبی وسیلہ ویرالا اب یاوی وسیلہ خوصا بیتر پا دیکھ اتفاق دو طور علماء دے واکم آلیم بیلی دے موخواری چھ اتفاق دے موخ اختلاف نو اکڑے قرآن کی وسیلہ ثابت دا دو دے قرآن بیلی دے چھ دا وسیلہ شتا سورة مائدہ سلو در شمایات رابش انشاءاللہ مائدہ کہ زبادی دول سقسام دو وسیلی خیم کے خیری او دیم آیت دو وسیلی بارکی صورت بنی اسرائیل او پر دو سمایات کے رازی دی که دو وسیلی سسوال نشتنو اصل خبر ادا یو چلی دا حدیث پیشکی دا حدیث اگر حدیث کمزور ہے اگر حدیث چه بے حق نبی محمد اکده ہوئی کنا نقدی حدیث کی عبد الملک بن حارون بن عنترہ دے عبد الملک بن حارون بن عنترہ تا عبد الملک بن حارون بن عنترہ تا حافظ ابن حجر او دار قطنی در ادوار و ببارکی دی کی ہما ضعیفان پلار و زیدوار کمزوری ہو نو دا دلیل دا کمزور ہو دے لیکن دے خپل دے کمزور ہے ابن حجرم وی دای قطنیم وی ہما ضعیفان پلار و زوی دوارا کمزور ہے کہ عبد الملک دے آو کو حارون بن انترہ دے طول کمزوری دے ہاں ہما ضعیفان دارنگی یحیی بن معین امام دا جرح و دا تعدیل لے ادوار و ببارک اغا ذکر کئی عبد الملک قذاب عبد الملک سخت درغ جنو قذاب درغ جنو ابن ابی حاتم ذکر کئی چھے در احادیث اغا ساکت تی اغا پریوتی ری دانی شلو سیر اغا احادیث دا عبد الملک دارنگی لسان المیزان دے ابن حجر بیا گورا دا عبد الملک حالاتو گورا پاتا بیا پتہ لگی دا سنگ سرے گورا حدیث کی راجلی وا حدیث خود دا دے مرا نستا حالتم کے بیان شو نستا ہم دا حالتی نو دا دے اگا احادیث دی کمزوری وی گورا حدیث کی را سو کوئی زمان دا استاذ سر کتاب دے پائی کہ دا خبر را دا شیخ کتاب دے سو دا دلائل لے وا لوگوں دے سوچو کا دے خلقو تا تغراب اور کے خلقو تا راہنمائی کے زماشری علماء جمع کریو اور تغیلو یا معاشر العلماء کنتم نجوما سماء تدابقوم اے علماء تاسو دا اسمان ستوری اے پتاسو خلق لازمندلا ستاسو نا خلق عبرت حاصل اے ستاسو نا خلق علوم حاصل اے ستاسو نا خلق توحید و سنت طریقے حاصل اے ستاسو نا خلق راہنمائی حاصل اے ستاسو نا خلق منزنا دا حاصل اے نو پسرتم ظلما تاسو تیارے ہو کر دے دے تاسو کے خلق سے نہیں صلاح نمائی حاصل اے گی ننزو منگ حالت دا سے دے چاہی کسی نشتا انو عوام مداغینا سجدہ کی او عوام تا سر کتا کئی چا دا بسرائی کیا دا بسرائی کیا دا بسرائی کیا وہ تیارا دا کپائی کی تیارا نا انو اگا بسر کتا کاؤ بلتا نو چا اگا سر کتا کئی انو اگا بس بیانو کی سریا بیانو خواہ کتا کئی چاہو میدان ولالی و سر یو خالق تا کتا کئی نو چا پروان ساتی نو اگا نا مخلوق طور کئی او راہنمائی دا مخلوق کئی دارنگی حلو عبد الملک بن حارون دے راوی دے وہاں کمزورے سے قصرے یو جواب دے حدیث دارے چسو پئی پوچھ دے پیغمبر دویم جواب دارے چخد دا سوال دا چا کرے دا خو یہود مطالبہ کرے چھا اللہ من لے یو پیغمبر رہو لے گا لکہ سنگ چتا پتورات کے وعدہ کرے دا من سرا ناغا پیغمبر بداشی من بداغا سر تائید کشو کافر بختم کو دا چاہے لو دا خو یہود ویلو نفہنی اللہ کا من کو برائے شی محمد طاہر البسائر کے دے جواب نکر یو جواب ادا کرے چستا مشران دے مبارک چاہے یہود دی و دا خو یہود ویلو نتوال دا خبر اکے تا دا یہود پا نقش قدم دے دا خو مسلمان دا خبر نو کرے دا یہود کرے وا نو تو جانتا اے مسلمان او کان او نخد یهود او خبره آئی وسیلہ ثابتا شو وسیلہ دیکھ لی وسیلہ سے سوال لے ہاں ایوام دے کم دے دب دے کم دے خیلی دا در تکی آگئی ویلی چھ پیغمبر رہو رہی گا من باقی سر شو تائید بے اوکو او کافر بختم کو او کتا دا قول پیشکے او دا آگئی ار خبر پیشکے نو بیا خو یو باندی چی راغلی جماعت کی امتیاز او کړی وو ګره وا حدیث کی راغلی باندی چی جماعت کی امتیاز کړی جماعت ته دوی امتیاز کوا وی ګره حدیث کی راغلی به حق نبی رسول وا حدیث کی راغلی باندی چی جماعت ته راغلی امتیاز کړی دی بیا دا سبا یو دلیل ځال له ونی سا چې مل جماعت دې کې زکه امتیاز وکم باندی چی راغلی باندی چی راغلی جماعت کی امتیاز او کړی صاحب من کاو نبی رسول الله پرېګری می من کاو چ خزان تش کی خ افارش شی ها انبیای فارزه حکم کو چوس پی ابوالا وی راز تفاش داغی قیدی دی ها اغا تا فیدہ ملا شو پدی سرا ولی کتا سو دے دا سے منع کی نو جو مات پکد کی دا سی سی و تو گند کی بیا او جے پدی خزان برابر کی نبی نو جو مات گند نہیں کی او بل دا چے دا چا بول دے بند کرو نو نقصان دی اغا سره وکو نقصان جوړی گی دا دا تیب قیدم دا دا تیری اصولیم دی معشوم پا کم دی بول کئی اغا مم نکوا دا دا پاس پاس بچی ننا وا خیر دی زان پی ناغ دا دکا آن دی چی اول خیم نکوا چی دا ناس ندی خوچ کم دی که اوکن اغا پرید دا نقصان سبب جوړی گی نا دی پا دی در خشن دی اگو را کنی بی حقی و اوسیلن من دا حالت دی ردی وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَبْدِهُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وُدَئِ پوخوا چه تلقوه کاو ده امداد پرا تو را کسانو چه کفره کرهو کفره کرهو ها چه اللہ پیغمبر رو لگا منگ با ده پیغمبر سره شو و کافر با ختم کو لکه منگ وایو اللہ منگ ده مهدی پی انتظارو چه مهدی با رازی نشانلہ او مسلمانان با سره کی او ده غلط خلق با ختمه فلما جاو معرفو دور کلا چرا گئی تا پیغمبر پاگا صفت عرفو چا گئیو پی جاند اول سوالو کچا پیغمبر رہو لے گا چا پیغمبر رہ گئی نو کفرو بی بیمانو کفرو کا بعد خلقوی ویر خدا منگ لخوا عالم را کی یو دا سا عالم را کی چل قرآن خوانیو منگ دا چا پی رنا شوڑی خیستا خیستا مسئلے منگ تا بیانی سوال کئی نو علماء آگا کرے و خلق نو چو علم ملاوشی نو کفرو بی ایسا ریا نظانہ مسئلی جوری کری ری آگا پیغمبر انتا غسیو اول ایمونہ پیغمبر نو چیہ ہوتا پیغمبر آگا نبیہ بیمانہ مقابلہ کے ہوت رہی را کفرو بی اوسم نو چې خا عالم دوی ګنو هغه لوم به چې چاغو ته اول هغه مقابله کې وته ګنو خدا پرې را حدانو چې دا هو زما په وجه راغله حضرت تایید کو موحد دی مؤمن دی تابعدار د سنت وې هو زوړه ده خلاف کوم دا چې فتم د غلطو خلکو دی فلعنت الله علی الکافرین لعنت الله علی کافرانو ته بیا لعنت وی فلعنت الله وچ بایکات دیو کو دا خبره دی ان من لعن لعنت الله دی بے سمجھ تغو بی انفسهم بے سا ما موصولا دیر بد دی آسو اشترو بی انفسهم چه خرص کدی پاغی بانی قلزانو نام اشترو بی شرا دا ازدادو نده پا مانا دا خرصولم راجی پا مانا دا اغسطنو راجی وشروه بی سمنن بب سندرائی ما ویغستاو خرص دوانا مانی دی بی سمشترو بی انفسهم دیر بد دی اغا چه خرص کده پاغی بانی انفسو خلزانو نا اغا سشره چه خرصه کپی خلزان دا ایت پرو بیان که داغا بی سما داغا ما ایت پرو چاگا کفر ده زان پا کفر بانی ورکو او کفر خواخ که مقصد دائی وسم دا حالت ده پا پیسو زان خرص کی او اغا گمرائی بی حیائی ورکی نو بی سمشترو بی انفسهم دیر بد دیا چلی ورکا پاگی بانی خفل زانونا دا انفسهم دا مخصوص بزم سرا ایک پرو دے اگا سشے دے چیزانی پی خرد مخصوص بزم سشے دے ایک پرو چاہا کفر دے پای کتاب کفر پسرے پای کتاب انزل اللہ چالا را لے گلے دے انکار دا اللہ پر کتابو کو پفل سک انکار نکے خواہ نور مسئلے نور کتابونو تا بیانوے انکار نکی بیمانا فلسفہ منطق سینسی ڈاکٹری انجنیری اور قسم علوم یا ہوئی کدی خدا علوم دی خوچے تو قرآن بیانو تا کے نو ارچا انکار شروع کلے بیا دو قرآن نا کہ مولا علوم بے خلاف کے ولال لے آمی کو شیخ دے ہو خود خود دے اور نورم علیو کا مد مقابل کستا عرصو کے حاکم دے وزیر دے چرمین دے منبر دے ار یو بے خلاف کے دے قرآن انکار کئی او ہر یو دے انکار جدا جدا بیا طریقی دی ایل پرو چارے انکار دے پائی کتاب چرا لے گلے اللہ دا انکار ولی کرے رہی را ولی انکارو کو بغین دو وجد زدنا بغین دو وجد زدنا ہاں دا زدی ولی کرے چدل را فلسفہ و منطق میں داو دے ہاں دازت ذکر کرے ایو نزل اللہ من فضل چراری گی اللہ فضل چراری گی اللہ دا قل فضل علاما پاچا چخوغی جی من فضل من عبادی دا قل بندگانونا آغا یہود انکار ذکر کو چولی دادے اللہ غرقین منبانی ولی ندالے گا چاہا مکہ یو یتیم کسی کوتو پاگی کتاب ڈالے گا دا منگ نصر پارو پا مدینہ کی دا منگنو لک خلکو پا مدینہ کی دا پویا خلک یهود نو چی پا مکہ کی پا پدا سے حالاتو کی دا سے یو کسلا دا خپل کتاب انتخابو کو زدو اینا دیو خو دا کار دارے اوسم دا تیرے اوسم کتب بیان کے نو دے بزد دا سر مولاو کی آلے دا ہم منگ چیز دا لیکن منگ نو خون کتاب وائے کنا دا منگ درس نکو حدا کنه دا پرېدل سړی دا کله په یو طریقه او کله بل دا نور سره کوي خدا بغض او حسد راغستري بغیان ایو نزل الله من فضلی باندې تا باندې کا دا باندې کا ول تا ول دا ول عمر پکې باندې ارسه باندې شو بس आवाज ته وکښابه لوټ په کم کا ماشين باندې کا تا ته وای کنه وولو کې امنا کس دې د ګوتو امنا دا ته الله دا کړی کله به ته یو خبره کې ته چې کلی کې کار کې دا الله فضل پتابانه وشه قران دې زده کو نوجوانې او د قران د سنو د عام کله د توحید بیان د شروع کو نولم به بس تا مقابله کې سو کو دريږي يهودي مولا ولاړي وګوره وتا ته مالا د ګوتم نه مینه یو تر هغه له په دې کلی کې لولي مولایان ندي نو خلکو ډیر خوخ دي جنازو له خلک بوزي چې کم ځای کې راغی نو ها مشرۍ کې ځای کې دیناسته هغه دا خبره نه وکړي او تر هغه ځان لري کار کوي لري ان کله بس یو خبره کوي او کله بل اصل وجه دای د پاره د دې چې په دل الله دا علم د قران هلي نصیب کړي د نورو کتابونو هغه پروا نه ساتي د قران سره دښمنی ده د توحید سره دښمنی ده هانو ته به دیتا ګورنا و الحمدلله شکر ده خدا چې ما د توحید نصیب کړي ده مال د قران علم نصیب کړي او د دې دغه نصیب کړي ده ها نو وځو خو تاسو سره خلاف نکوما زه تاسو سره بغض نکوما خو چې تاسو بغض کوئ نو علم ها دا بغض نه وباسنو نو به څه ویم نو ما خو یې تاسو ته کنزل کړی دي نو ګورا ته به جواب نکې فباو بغضب على غضب فباو بغضب على غضب وسو فتوا ورکې اوسه به سمشترو بی انفسوم به سمشترو بی انفسوم د لاش نو تکین دا ټول بند شو لالا بیا یا تاسو لالا یا غلالا دا څه چلو شو دا چې دم کوله او کوله او کوله او کوله او کوله او کوله او ماشين بند کړو جنټر بند کړو په پاکستان کې څه زده کړه بیلی لالا بیلی لالا دا خود پرسیز باندې گزاره کی نو زمن غیر وخت دغه خلاص کړی دا شریر دې دې شنو بیا کار پری دی نو ګوره بیا راځي خو زمن هغه نه کوي اوس ها ها لسان المیزان ګوره په دې ځای په بار د عبدالملک بن هارون کې یحیی بن معینه د لسان المیزان ورس اغیت وای ورس د لسان المیزان یو او یا صفا اول جل لسان المیزان یو یا صفا اول جل البصائر چې وګورئ خپل بدر بیا څنګه روښانه شي شیخ کتاب دا خامخا ګوري او دا ځان مته راځي ایک دل لوی علوم پراتی دی گو تی مولا گو لخیان کواقا زمادا غلو لگو آل تا لگی دلی ری لین سیده که لین والا وا کیمرا پسې بند دی هر څه بند دی نو څه وګورئ په دې نوې کې نه بے سمشترو بی انفسوم ایت پرو بی مانزل اللہ بغیم بینوم تقبل کار دارو کنو بے دانو کور دیا بے سمشترو بی انفسوم دیر بد دیا چه خرص کرے پاغیبان اقبل زاؤنا زانی پی ورکو کفر واغستے دے کفر وقت کو تا کفر پسو کو بیمان زد اللہ تا کفر ولیو کو بغیم بینوم بغیم دو وجد زمنا مفول لہو دے دا وجد زدو اینادو کو تسرا ایو نزل اللہ من فضلی چراری گی اللہ فل فضل فضل نمراد قرآن ویو اتی کل ذی فضل فضله سورۃ ہود کے چراجی و یوتی کل ذی فضل فضله اور بکی خاوند فضل تا ندل ایو نزل اللہ جلالی گی اللہ دو قل فضل نا پا جا جو خوغی من عبادی دو قل بندگانو نام قل بندگانو بانے چا خوغشی نا پا غیدہ قل فضل کئی و بندگانو کی یو بندہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دو دیر خوخنو زکا اغتا عبادت دا اللہ دیر خوخو زکا غار حراتا تو ایواز واری کی بے عبادت کاؤ دا اللہ فباو بغضبن علا غضبو لو اخت شده په غصه د پاسه د بل غصه دا راو ګرځي را دی فباو راو ګرځي را واپس شو په بے غضبن په غصه علا غضبن د پاسه د بل غصه یو غصه پیرانا چې دو د موسی علی السلام او د تورات نه انکار وکړو نو بل غصه پیرانا یو د تورات نه انکار نه کوي کا دا وخت څنګه ولا کله باندې شوې تاسو خیال نه کوئ ما تاسو خو وېدې شي لا به څه زه دې دا خو به ختم شي فباو بغضب الا غضب او ګرځید په غصه ده پاسه ده په غصه یو غصه موسی علیہ السلام نے انکار نو غصه پر آلا نو علا غضب نو تورات نے انکار نو بل غصه یا باباو بغضبین یو غصد جناب محمد رسول اللہ انکار نو علا غضب دو قرآن انکار نو بل غصا حوثم چه دا حق پرست و خلاف کی بیمان والان لے یهودی نو غصا نو چه حق نبیانی نو بل غصا یو خی پخپل حق بیان نکا او نی بیان کرے دے نو چې یو حق پرس په میدان ولال دی چې یو باز راغه مقابله کې بېمانه ولال دی نو غصه څه کراله ولل کافرین عذاب موینا او لپاره د کافرانو عذاب دې سپکوم کې دا چې عذاب دې بس پکی په عذاب باندې وایذا قیل لهم امنو کلا چې ویل شي دې ته ایمان وروړي بما یقینو کوي پای کتاب باور کوي پای کتاب چې راځي کې الله قالوا ایذ نؤمنو بما انزل علينا من یقین کو پای کتاب چرا لګلې شه من باندې تورات من بل کتاب نه منو تورات منو ويكفرون بما وراءه او انکار کوي پای کتاب وراءه ترسره تورات مری ماوردی معنا کوي بما وراءه بما بعده چې تورات نو وستو دي نو هغه نه منو قران نه منو تورات نو څه قران نو وسمه یاره هر کتاب منو دار خبره خود دي مداخله نه منو ندی مولا قرآن بیانے دکھے نہ مانے قرآن نہ مانے ویا کرونا بما وراہو او انکار کئی پائی کتاب وراہو ترسر دی تورات لدی والحق حالان کے دا قرآن دے رشتنی حالان کے قرآن کو رشتنی کتابو مصدقا لما مام تصدیق ان کے دا کتابو نو چود دی سرو چود دی سر کم اول راگی خو تصدیق کئی ہاں نتازو خو قرآنم نتازو توراتم نہ مانے زکا الزامی جواب کئی قلوا پیغمبرا دیتا ایلانو کا فلما تقتلون انبیاء اللہ بلی وجل تاسو پیغمبران دا اللہ من قبل پغا ان کنتو مؤمنین کے تاسو یقین کہ ان کی پر تورات کتاسو تورات منن تاسو انبیاء ولی وجل تاسو دا سنن توراتم نمنی پر تورات دا انبیاء قتلنا رواو تاسو وجل تاسو پیغم قران نو تاسو غواغه په خالي کتابونو توراتم نه منې چې پای کې د انبياو قتل ناروا او تاسو انبياو وجلنو ها پنځه کتابه ختم شو او د دې زینا شپږم خطاب او دا خلاصه ما سبقات او ټول خطابات الاخري لسمه سره وشي دې دې کوم ونه خلاص پر سړي غره واره دې دې نش پغم خطاب او پدې کې خلاصو ما سبقا ولقد جاءكم موسى بالبينات فتاخير اغره تاسو موسى عليه السلام په دلایل باندې ثم تخلفتم الينا من بعده بیاونو تاسو را په خدای توبه باندې من بعد پدود موسى عليه السلام نو کوئی تور تا وانتم ظالمون تاسوئی ظالمان اول خطاب کی بیان دا دیو نو آغیت لارا اول ایسا ختمی نو خطاباتو تا اشارہ کی دیم خطاب کی بیان دا لقض الوحود دا غیہود نو سارے ذکر کی وَإِذَا قَدْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُّورَ یا کہا چواغا سمنگوا دستا سنا او پور تک منگ دا پاس استاسو کوئی طور غر خطاب موجودو تا زکا چه دی پا عمل نمشران بانی بیمان خوشا دو دا غی عمل چه سوونو کشران ویاغا منگ دا کافی دی وسم دا سی دا ورفانا فوقکم طور او پور تک منگ دا پاس استاسو کوئی طور غر لوی منگ خزونی سی ما آکام آتے ناکم چه درکری ما تاسو تاک لک زما حکمونی سی وسم دا اللہ کتاب حکمونی والپکار دیکھ لک ویقو اف مضبط والبانی اے بی جد دن کلکی اونس دا اللہ حکمونا واسمرو امنی حکمونا دا اللہ سما فمانا دا اوری دو امراجی سما فمانا دا نقبل اول امراجی سمع اللہ لمن حمدا قبل اللہ او سمع اوری اللہ منی واسمعوا امنی حکمونا دا اللہ قبول کئی دا اللہ حکمونا واسمعوا امر دیکھ مزاری سی غدا واسمعوا امنی دا اللہ حکمونا دیری امنن مخی بیان شو خطاباتو کے نواہی امنی اوامر امنی وی منن ویر اکران دا فلانی مولا نپوئی گی دے زرداؤے وہ قرآن میری دیو چو قرآن سے بھی جو اف امن اکران مرا قالوا نبي سمعنا واورد منغا فقلوا وي سمعنا منو او واورد منو او فلك وي اسينا نافرمانيكو اسوا الستره كن منو كننو سمعنا واورد منغا واسينا فلك وي نافرمانيكو منغا دا سمعيا بيان دخلي دي او دا اسينا بيان دزل دي بن كوي دا بن كا بس بن كا بن كا سبي كيس او شریکو فی قلوبهم الاجلا او اغگل ایشوی اولائی پرنوکی الاجلا محبت دسخی او شریبو سکول ایشوی او شریبو دنکل ایشوی او ذکر چه سرے یو شیس کی ناغت دن نشی او سکل ایشی کنا او شریبو او دنکل ایشوی او سکول ایشوی اولائی پرنوکی الاجلا محبت دسخی دیر بیمانو دسخی آغا محبت داغی پولنو که بلکن راسخ شوه و دن شوه و دا چطره اولتا لکه سنگ چه سره او بدن نبوزی و دن اللار بی کفر ایم داولی پس اباب دو کفر داغی کفر ای کره او دا اللہ پا یو والی بانی دسخی عبادت ای کام آبید ری جلو قلوا بی سمایا مرکم ایمانو کم دیر بد دیا چو حکم که تاو سپاگی بانی استاسو ایمانو نا ان کنتو مومنین که تاسو یقین کون کی کتاسو ها یقین کوئی پا تورا خدا خو دیر بدو سشے بدو دیر بد دی آغا چو حکم کے تاو سپاغی بین ایمان ساسو اگا ایمان پختانم ہوئے ولی که داستا خی ایمان دے چی سرد ایمان ندا غلط کار کے داستا خمو لئے جی سرد ملائی ندا غلط کار کے اوئی که نوئی نو یهود داستا سو خی ایمانو چی تاسو انبیاء وجل و یهودو چی تاو سرد پوئینا حق پرستا سو وجل داستا سو خی ایمان دے چی زانت مسلمانان وائیو مدرسه جمعتونم لطار کلا داستا سو خی اسلام و خی ایمان دے بیمانو داستا سو خی ایمان و خی اسلام دے چزان تا داوید اسلام کوئے او ددی علماء سرستا سو کم رویو چلے دا یو یو نسی یو یو پکر کئی او تاسو پیغم ناسی زکا چدا دا دا ایمان دے نو دا دے اسلام دے او داوید دا چه کئی لکا تمی ویچه دا ملک ازاد شوی دا پار دی ایمانو دا اسلامو نن دا اسلام سر ٹوک شروع دی نن دا اللہ دی کتاب سر ٹوک شروع دی دا پرستو اغا دائین دا قرآن و دا سنب دا غیر سر کمی رویو شوی بے ازم آیا مرکم بی ایمانو کم دیر بد دی اغا چه حکم کئیتا اس تفاقی استاس ایمان چاگا وجل دا انبیاو وجل دا پرستو دا خیمانو کہ تاسو منکر تورات منکر قرآن کہ تاسو تورات و قرآن ماننا تاسو بداکار کاؤ روس مباحلہ وہاں پیغمبرہ کہ چرتوی تاسو دپارا کور داخرت اند اللہ پنیز اللہ خالصتن یوازی دنو من دور اندہ بید نور خلقنا کہ تاسو ایچ من دا اللہ فخیو زمن سر دا اللہ من دا نفت من ان موتا نوغ علی مرگ زال مرگو علی کنزا چه ده کم سلی ده چه سلیمین و حالتا که زان نسی که نرسی نو چه ستاوس را دا اللہ میل دا نو مرگو غالی و ازداد زان نرسوی مباحل را ان کنتم صادقین که چرید تاسو رشتنیه پر خبره که ولیت منو هیچره نغالی ده ده مرگ لرا هیچره نغالی ولی بما په سبب دا غی عمالو قدمت ایدیهم چه مخیری گلی دا سنو دا غی زکا دا غی چه کم عمل پلا سنو کلی ری دسخی عبادتی کلی ری سخید زان جول کلی ری قبرونو درگبارونو درگاہونو دا زان جول کلی ری شرکیاتو بدعاتی کلی دیر اسخاتو نے کلی ری نو دے زان کلی مرگواری آتے اوے جماعت لل اول تا پریوطل پکند دا تیارو کی زکا دے خوخ خبر دے فاسا مجبور دے کنا بما قدمت دیم دا اعلان دا مباحلے دے انشاءاللہ صورت آل عمران کی بزرد مباحلو بیان کم چونکو زنون دا یہ والا خراب شوا رسائی ختم شوا واللہ علیم بظالمین دا غر انسان مرد حالات و کارین ٹک ٹاکی فوراً ملشو از دنیا میں واسطہ ختم شوا او گره تک داکو آلا خرابا شو آرسائی بند شو دا غش خلق ناس قرآن نتا واللہ علیم بظالمین اللہ خفوی فظالمانو مانده اللہ لزمنگ اسباب برابر کنو موجود کوشش کو خدای گواره چه دی درس نزف دیس زنو مانده دیر وقت زمان لگی کل یو سیز خرابا کل بل سیز خرابا کل دا جرنیٹر غم کوا کل دا بیٹرو غم کوا کل دا یو پی ایس غم کوا کل دا ایف ایم غم کوا حاکر رضی نت ریسی زنو غم کوا اوز با خدای پاک سوچ کم چوز با کم خواد غنم دے پسے او بنا سغیر اگر مارا او ما تاوی دیر گزارا کرو دے اسباب نمیلاوی گوز نا یو پر دے مالا پا پنج ازار روپے لگا ہو لگا پا پنج ازار یو پر دور اسی دے دے نکم نا تاستستر کسو تایو اولو کی او ملاوی گم نا دبل آگے کنڈم کو مالا او لگا اللہ دے رحم نکی جوز سبق میں پڑھے کہ دا سوچ کم کرده چه ملاوی گی کنه با ملاوی گی ملاوی گی دی پاس بھی خوچه اس ملاوی شو زمین دا دس منه نش سوال کرون واللہ علیم بی ظالمین اللہ غفوی پا ظالمانو بانده ولتجدن و محرسن علی آیاتین خامخا ابمو میتا دی یهود لرا ابمو دا یهود احرسن ناصر دیر حرسناک علی آیاتین پا جون بانده دا یهود نری او دا یهودو صفتون او پلیتی روانی دی کنا نو دا پا جوان دیر مائن دی جوان دیر گواری چه زمان جوان دیر وی ایر اوی چاڑو ملے دیر نو پا دیر آیا کتر بابا خیر آلی وستا دا سو حکم سا بابا ہے ما او دا زمان گیر خلا سپین را زمان گیر خلا تور را چه تا پک یو دکینیم چه تا سپین را اخکار رہی ایر او پا بوداوالی گورا کتا اب چاہتا یهودینا عرصو کتاو تا باباوی نو یو دو کنزن در پس بیا کئی گرده تا تورکی تا بابا خیر آلی کنوسی داخل تا بد بدو گوری علیکه ولی دومت سر دشمنی دا دشمنی عمر سرمک وان دشمنی دا بد و اعمال سرمکا ولا تجدن نوم خامقا او بمومتا دی یهودو لگا احرسننا دیر حرسنا دا خلقنا علا آیاتن پا جون بانده پا جون دیر ومن اللذین اشرقو او دا کسانونا چه مشرکان دی مشرکان دیر مین دی پا جون ناکار شیخان امیان او یهودیان کم مولا دیو کامی دی خو پا جون دیر مین دی پا جون دیر مین دی دور مائن دے یوت دو خوخی آدو هم حل یو دا دینا لو یو عمر حل یو دا خوخی لو یو عمر کا چه عمر ور پریشی دلرا الف سنا زرکالا چه آمیش زرکالا جون دے وی مرگ نوی سرور داوی کو وشکال بداو کو کال بداو کو دکال پس بگاڑے والو دکال پس بیا دو واد بندو بسو کو بچی لانو بیا بداو بیا بداو مرگی ایر دے زکا وادی دیلی جاتی روانی دیکن او پده کیولا چانا گوندی را رئی مرگ او پده نیز اگر سب قرآن تا ناز جب مرگ ہوتا را گلی یا چه یو شانشی اشرکو پا یهودو باندی عطرشی مخ کے نو کا عرب دی او کا عجم دی کا یهود دی او کا امیان دی برابر دی پا عمر سوا کولو کی تمنا کے او کچرتا من اللذی یا ومن اللذین اشرکو زان دا کلام دے نمانت بیادارا ومن اللتا جدنم خامخا اوبا ممیتا دی یهودو لرا آرسننا دیر حرسنا دا خلقنا علا آیات فجون یهود دیر فجون بانی مہندی ومن اللذین زان دا بیان زان دا کلام ومن الذين اشركوا وبعض اذا كثر الشرك كره يود خفي اعظم حل يود دي مشركنا لو جو عمر كاش عمر ورغلي جيدتا الف سنه زركالا هر يود خفي چه زما عمر زركال شي زركلني شي دارچا د سلام او د دعا فل فل طريقي زنانا چه رو معشوم کار کئی نو چه خط کارو دو گی و بچی اللہ دی زرکلہ نیکا او معشومی اللہ دی زرکلہ نیکا نا بودے گانی زنانا نیدی پا معصوم بلاز کی ری و بچی دفلانی بچے زاللہ دی زرکلہ نیکا دا سوال لمکوا و اللہ دی نیکا ملد دنیا و داخر کا و چه زرکلہ شیع و غبت ملد جنو سفیرہ او دا دیروالے دو عمر دا گرے نقصانم دے چه پدی کی دنداری نی ایو صحابی دے چاہتا یو کس پاغے الزامو لگاو پاغا مجمع کے ویتا دا کری خلو خلو واؤن لدے مال تقسیم کرے دے دادی کری دادی کری الزامی پہو لگاو حضرت سعدو رضی اللہ عنہ غالبا وی ما دا کری دی وی آؤ وی زکا ما ندی کری او تارا بانی الزامو لگاو ندا سے پوتک لو وی اللہ ما تل عمرو یا اللہ عمر اللہ سیوا کا دے انسان اللہ او اللہ فقر اللہ نصیب کا او اللہ دنیا کی ذلیل و رسوا کا بس دا دعا ہے وہ صحابی او اللہ دعا فتح فتح قبول شوا ہاں ابید صحابو دعا گانے راوی وئی ماں تڑے ہی دلے ہو حضرت صحابو لکھیرے کرے ہوئے آر تڑے عمر دولہ سیوا شوئے ہو چھداری دی نہیں دی دا ای پر سترګو دا تر ازو نن د شویل ډیر عمر د وجنا عمر د الله سیوا شیو دا ری دی پر سترګو دا ازو نن د شویل ډیر بوډا شیو ډیر حتا د سید له او بالکل فقیر شیو بیمار شیو او دریم د ذلت نه خیدا لارو کې بناستو کلم ما مرجاریا هر کلا چې یو جنی په پلار تیرې دا یا یو ما شمالک زلبه اول مندکلا او پاغه به چوندار یو لګولا هغه به ګوره مشر سره یو دا غلط کارونه کې معصومان او زنانو مشران مورته وي وی دې کار زکه مجبوره کړې ما چې دعوتن دا اصحابتنی دعوت او صاد ما تا د سات خیردار سیدری دې دا خیرو والے ما خیرو والے ما کده ډیر کوشش کوم خو زنه منه کېګما زکه ما تعالی خیری کړی دی او دې جن دسته زما مخشه ما چا چې دا فرصتو خیرو سو کواله دی هغه ته بشوي دی دا فرصتو خیرو نظام ساتي تباب شي ذلیل او رسوا شي ها قران ګورا ها چې تبایت را خلق مخره یو تو ندامو آئے چه اللہ دی زرکنا لے کا نو اگل او دیر عمر ملا شئو زلیل شئو رسوا شئو دا چا دا دیر عمر تمنا سوال مکاولا و اللہ دا نیک بختا که بچیا اللہ دی دنیا دا آخر خوشحالی بی نصیب کا دارنگی دا عربو دا مجوسو دا سلام خپل خپل طریقی ری مجوس چکلا چا تا دعا کئی او سلام و عش الفصلہ دن عش الفسنا ستا عمر دی زرکال شي هندوان چه سلام کئی او آغا دعا جنگا جی کی جے دی هندوان دا سلام ناب چا اخبر یا سلام جنگا جی کی جے او دا انریزان سلام سرے گود مارننگ گود ایویننگ سار دے خشا و ماخام دے خشا گود مارننگ او گود ایویننگ سارو ما خام نقشا او عرب چچا تو دعا کئی انو آغا سوئی علیم سبان علیم مسا علیم مسان علیم سبا سارو ما خام نقشا دار چاک پر پر دعا کاری من پختانم ہوئی ہاں سوئی ایدر کلانیشنو حسوک پیو طریق روان دیسے کو بلا طریق روان دی الف سنت نظر کالا وما و بمزاجی اولو دے دا عمر دو بمزاجی بچکون کے دلرا مل عذاب دا عذابنا ایو عمر کو عمر ور پیش دلر زر کالا اللہ وی دیر عمر تمنا مکوا کدل زر کالم ملاو شونو دا عمر تا زماد عذابنا نشی خلاص ہو لے وما اموہ اولو دے دا عمر بی مزحزی بچکون کے دلرا مل عذابی دا عذابنا ایو عمرا کو عمر ور پیشی دلرا زرکالا اگر کو عمر دی زیادتی تالشی تو عمر خلاص ہو لی دا عذابنا انور ترکیب رو مانین دی واللہ بسیر میں ما عملون اللہ لی دن کے رئی پاکات رئی کئی قلوا پیغمبر من کالا عدو واللہ جبریل دا اعتراضات دی دا یهودو دا غی جوابونا لنبی اعتراض من با سبار دے که خیلی انشاءاللہ بیا تفسیر کرو چو دوی میں سے شروع کی دا یو سلسلم یو نا ایک سو ایک نا دوی میں سے شروع کی او دا اعتراض لنبی دا دوی میں سے سرو خدای دا اولی سے آخر کی رو نا ربط راولی اولی سے ختمی فوراً دوی میں سے شروع کی خپدا سے الفاظ شروع کی چدا اول او دوالو سوت منزم مناسبت راوری توحید چار اولو جبریل پچارا غلیو پا پیغمبر اول کی توحیدو دے مکی رسالت دے دوارو واسطہ جبریل لے نقل من کان عدو والد جبریل وا پیغمبر آسو کچوی دشمن دا جبریل فائنو پیشک دا جبریل بیشک دا جبریل نزلو را لگلے دی جبریل را را لگلے دی قرآن کریم را نزلو خط را لگلے دی قرآن کریم را علا قلب کا صاف علبانی بی اذن اللہ پا حکم دا اللہ لنبے اعتراض پا پیغمبر کو واسطہ ہو ستان منو تا سر جبریل را جی کبلا فرشت را دے منگ با من لیوا تا تبا ہوئی او سو جبریل نیا دے استاد کرمنو چفلانے دے استاد دے اگر تا قرآن خود رے دے اگر تا شرف صاحب خود رے دے کبل استاد دے نو منمے چاہتا دے استاد دے منما تا پیخور استاد دے منما دو ہاں فلانی دے استاد دے منما خود توڑی استاد لن منما اگر تا شرف صاحب خود رے واغر تا قرآن استاد دے دکاغا نمانے نا قرآن استاد دے نمانے پیغمبر تموی نمانو جبریل ویدہ اول جبریل سے دشمنی ویدہ بیمانو دا زکر توحید رہو قرآن رہو رہو اویدہ زمانگ مشرانو تے تکلیف رسو لے رہو سو کے پہاو آگانو آو سو کی پسیلو سو کی پوبو چپکری ری نو کبل راتے نمو ممان لے رہا یره کبل استاد نو به اومنو خدا د لنمنو کنه هوا واغت کی رخذ ما استاد ما تدا کار نو خودری دی فاین نو نزل ولا قلبی کا باذن الله بشکا دی جبرئیل نزلو کترول دی قران لرا علی قلبی کا تاپل باذن الله په حکم د الله دشمن څنګه دشمنی حکم د جبرئیل سره ماته په لبانه قران راوړلې ماته قران خودلې څنګه دشمنی حکم دیم مصدق لما بین یده تصدیق اونګره دا کتابونو چې مخ ته دنو ما زماد په خوانو کتابونو تصدیق ماته کړي د قران کې زکه د دشمنی حکم کرا تا ابو س خلق تا ابو استاد تا ابو فرستاست لمسی او تا نه خلق اړي او توتوا تا په خپل ځای قدر او احترام دی او د قران او د توحید استاد په خپل ځای قدر او احترام دی من بدا استادان دي نورم په خپل خپل ځای یادو خو چې قرآن په ځای کیرو نو بیا خپل د قرآن استاد یادو دا څه ده کنه دا د توحید او د قرآن جدا استاد دی او د نورو کتابونو چې بیان کینو آئے کې او د استاد بیان او دا دی نه کنه استاد مخایا ولی یره بیا به خلک وایي چې دا مالا کنه هغه آئے کې دین دی نو بیا به خلک له متنافر شي واځه ما غفلانې استاد دی لائنہ میں قرآن و توحید ذکرے کدھا چار خیو کدھا چار خرابی زخم بیانو خپل استاس کارکول دا اظہار دین دے اورا پاغ جبریل اترازو شو دا پیغمبر استازو رو جبریل سنگا پیغمبر کارکا رسوتوے من کان عدو واللہ و ملائکتی و رسولی و جبریل کوئی فلانے فلانے دے وار فلانی من ما زکار ما ته قران خودلې نه پلو زکه قران څه پوي دما ما ته خدا شي خودري دي ما ته توحيد خودلې نه ما ته مسائل نو قران خودري دیم ما ته کو خانو کتابونو تصديق کړي لري دریم واودن ما ته دنیا کې هدايت را کړي د سمجداري او سرورم و بشرا للمؤمنين او ما ته زیر را کړي د مؤمن و بشرا او زیر دے للمؤمنین دا پارا دا مؤمنانو دا جنتونو مال جنتونو مال زیر را کری دی ام دا او سار را کری دی که دا جبریل تا دا دشمنی کے آو سوچوی پنزم جوا من کانا دو واللہ آو سوچوی دشمن دا اللہ و دا فرشتو دا اللہ دا انبیاء دا اللہ و جبریل و میکال دا جبریل و دا میکال علیہ السلام و دا جبریل و میکال پا ملائکہ کے داخل لوں ملائکہ ذکر سے ذکر نشر من کان عدو للہ و ملائکتی نو دو ملائکتی ہی نرسو دو جبریل ذکر سے پکار ہو گیا ملائکتی کی یو اصل جبریل پکی رہا ہے رہا ہے کرانے رہے دام فرشتوا میکادم فرشتوا فرشتی اسم فرشتے وی داری ذکرے ولیو کو لتخصیص للاحتمام چه تاسو کما فرشتا یاد ہوئی دا پیغمبر دا استاد سلام زده و حسد دے دا واسطه سلام زده و حسد دے دا غسر حسد و بغز کول دا ماسر حسد و بغز دے اللہ وی ام دا غا فرشتا چه تاسو و جبریل نو دا غا جبریل سلام بغز کول دا زماسر بغز و حسد دے یاد ایتخا تخصیص لیل احتمام اوکم او دا بیاد ایخ پل استازانو گورا جبریل پل استاز یاد که جبریل پیغمبر جبریل یاد که یاد اینه که دانا چه اغم چه وقت کلی من کانا دو واللہ موسیٰ علیہ السلام حارون علیہ السلام پل استاز چه ساہرینو تے کلا اغا علم خود لے دی توحیدی خود لے نو استازان دا من نوبا چه که یاد ایه آمن تو برب العالمین ربی موسیٰ و هارون ساحران من ایمان روڑے پر رب دا مخلوقات رب خود مخلوقات خدا رب خو مخکم و اسم دے خو من نو پی جان درے من کو پی جان در نپ واسطے دا چاو پی جان در پا موسیٰ علیہ السلام اپ واسطے دا هارون علیہ السلام من کو پی جان در رب موسیٰ و هارون استاذان من قیاد کا دانا جتا دلدے دے کہ کنا دا ستاوی کا ما دا سے داو گولا چھے آئید نہیں آدھے یاد آنو دیجئے کی بسکے من کانا دید مقصد پلن دو قرآن پوئے نہ دینو آج ترجمہ کئی ہو تعبیر دارا بجر نور لگی آرے من کانا آدھو واللہ آسو چوی مقصد دو قرآن حاصل اول اور غبر تخود اللی تفاصیل ځان بیا ګوره یا هرڅه حل کړی مسائل په احکام باندې تفاصیل شته په شیغو تفاصیل شته په نکاتو تفاصیل شته په ترکیب باندې تفاصیل شته په اعراب باندې تفاصیل شته بلا په هر مسله خوستا مقصد دا غټول نرو کل او مقصد عوامو ته آسان ورکول دي او دا ډېر ګران کارو دا تا کار نو شیخ القران وی سوال اسکار ما په دې کې سوچ کړو سوال اسکار چې الله ز کومه طریقه د مخلوق ته اختیار کوم که په طریقې د علم زم نو علما به پوه شي خو طلبا او عوام نه پوهیږي خو زم ما داسې طریقې اختیار کړه چې دا د دعوت طریقه ده او دا د پوهې د قران طریقه ده او رښتیا دې راخه طریقه هم نه ګوره په دې دعوت هم چلیږي او په دې ترجمه هم ځکیږي او په دې مقصد هم حل کیږي چې په دې طریقې او که په بل طریقه لتجدن کې دا هم ضمیر شو نو دا د مفعول شو نو بیا دې کې ضمیر د فاعل داز شو لام د تاکید دی نون تاکید ثقيله شو نو په دې هم چې دا ثقيله او مکيله او دا تاکید او زسه لري را لیونه دې ما نه پړي دا ثقيله پوښه او تاري پوښه خو دې څه کو پاته دې کیږي او یا عوام زنان دا واوري مزه او فن پدې کې وې چې دا څه او مولا طالب اغزانا تفسیر بیا گورا اغزانا گو جکم دے کرے سودائی سود تپوسو کا خو خلو خو مزدین نپت دے لکے گا اے بحاد کون دے دے گی ابا تجمی خلق گئی گا نا وے پا حال کون دے دے گی یو امید آگے وے نستاجی دا حال کون پا کسی مال سنگا وے یو کس تجمی گولا گئی حال کون دے دے گی اما چو وقت تپوسو کن جدا حال کون پا کسی حالیکون منگو پدا سے حال کے گنا آغا دا عربی اغا تحبیرم نشی کولے منگم دا غمانا کو پدا سے حال کے چو دے دا سے دا سے سنچا دے دا سے اغاو بے حالیکون درے کے در ارے مانا ہے خورئی تاسو ہاں میراز مرو دے رہا مخی مانا میں کرے ہوئے گن دارت اس تزیمی گئے او آغا مبدل من ہو شو دائی بدل شو مبدل من ہو دا دور دا غیر پارداش او دا بدل مبدل من ہو پا گلا سی ہاں نا مقصد دا قرآن لم او دا خلق و تخدیر پارا اللہ پیغمبر را رے گلے ہو خدل لناس نو ہدایت دا خلق و دا پارا پدی نرازی چے بدل مبدل من ہو تخایا مقصد توحید او دا انبیاء و مشن او دا توحید او دا سنت و پرچار و جبریل و میکال جبریل و میکال علیہ السلام فائن اللہ ذل ذل تفاصیل کوم زم نن مدد داسې ما په دې کې دا معنی کوم را څه پراتی له په سم داره خو چې دې غزل راشم هغه د شیخ هغه نه خبره ماته و دي وای باج عالمي ها نو دې په کې تفسیر بیانې دې قران نه پاره دې تفسیر بیانې تفاصیل دې پیش کړي چیرې زما سوجي ګن تفاصیل به اله کا تخلق او تفسیر خه او تخلق او قران خه دا را تاسو ته عجيبه دي واقعيات داغري نو دا خبره زما نه راغله کې راضي ګین دا ګورا سمرقندشتا نکسیرشتا نورشتا وخت ما دې دا وکړو خو چې فورن دا خبره ذهن ته راځي نه غوډري وي یو ځای نه یو طالب راغې ما چې کم دې کې دفت کې ایجی فلانی دې کې اماج څنګه او یو ډول تحقیق کوي داسې تحقیق کوي چې په یو ځای شروع شنو العالم شي عالم شي عالم شي ها کلان علم کی او لیکل کو دې زیاد مونږ دې لیکل کو راغنا او بس خلک لګیای لیکل کوي شیخ صاحب ما و خندل یو چې ولې دې ما زخ اسې ما و خندل دې زړه بشال شي دغه درس ما دې چې نجی نشریږي او خو داسې زور او شور کړي او داسې تحقیق کوي چې موږ له خدا څخه مغه حدیث پیش کړو او دا تفاصیل خي دالی تفسیر دا وی دی دالی تفسیر دا وی دی دالی تفسیر دا وی دی دالی تفسیر دا وی دی نو ما لږه ته پوهې کړه چې دا تاسو ته تفاصیل خي او دا تاسو ته قران خي دا ته پوسټر اول دا استاد نه وکا چې سبا دا تاسو ته تفاصیل خي او نبی قران مې یادو اواز ته په تفاصیل خلقو ته خي قران نه خي دا د خلقو ترجمه وي او یو ځکه لا پس اګه سره درس کې شامل شو زما درس کې عجيبه ده د شیخ صاحب وګوره ها څنګه بیا په یاد او ما را شوه خو دې ته راځي درس ته دا خو دې پادشي نو تاسو دا غوړي چې په تور کول وي سره کته کوي ما نه وای کنه ولې شړلې وي چې نه دي ما ولې وی ما وی چې رسول ته کې سره گیای ما درسونه مې ډیر وکړه کافی مې ډیر دکې کړې خو څو خدل خلکو ته نشم په مقصد نه پوهیږم چې څنګه ترجمه وکم او استاد شاگردان دي چې دوی دوري وږي قسم دې پالاقه او کلی قسم غوغای راغستی دا درسونه دا تقاریر دا بیانونه زنانو او تعالی نه وتا وای ما دې راتنه هم که څه تک وخت تیر کا دې په زرا غلې ما ما تا ته مالی وای بلم دا سداره بلم لار چې مسو بولته کې درسونه نه ما تا بنه زل بشال شي نه دې هغه دې کې کوشش کړي خپل دې کې تفاصیل پیش کړي او دې لوي تحقیق کړي واتا پہ سزدکری دارا تو آئے کنا آو سو مالی کل کری لیکن لیکن لیکن پیاد ری تاکی کارا لے چتاگا زدکی او اگا بلت ورکی باجی بھئی کن تاسو باہو لڑو تحقیق کئے وجبریل امیقال فائن اللہ عدو للکافرین بیشکا اللہ سزا ورکم گرے کافر اتا عدو دشمن دے سزا ورکی اللہ ولقد انزلنا اليك آيات بينات وتاكيد لكل من تذكر دلائل واضحة صداقت دي کتاب وما يكفر بها او امكان كيف دي دلائل الا الفاسقون مگر ما تنكد حكمنا الله شد الله حكمنا ما تي فاسق فرد كامل دا الله حكمنا شلي ما تي جرى خرير دا الله حكمنا شلي فاسق ريكنا زنائی دا اللہ حکم نشلی فاسق دے احکام دا اللہ اغفظ نرولی حالیو او فاسق لپکان نری چاگا دا امامت پذے بانی اوزری گی فاسق لپکان نری چاگا بانگا و اقامتو کی آسن فتاوی کی رشید احمد لکدری رحمت اللہ لے چکا فاسق بانگو کو دا موٹی دا کم گیر والا گا یا گیر کلولا لاغ بانگو بیا کی گی آغا اقامتو کو آغا اقامت دو بیا کی گی آغی سو کمل کئی کدر او کس ریم چمی کمال تکی بلا کسان من اکلے بیا نہیں گودری گی خانو کسو حکم لو جماعت میں او حکم علیکہ جتما اپنی پیرے من اکلے خوبا سوئے کنے منگ سب گناہ انگارے مفتی سے بکری ری بیا نہیں گودری گی اللہ اکبر اللہ اکبر خانو سو حکم دا حالت تیرے خالکو علیکہ بان تو گودری گی نتوہ اول دان برابر کا کنا ها یو تمیوی وزی جمعه تنه رازم میزان سم کنه بیا رازه دا چه مد رازه کن او یا چه رازی بس موز کوا خود اقا او دا اقتدا زیاده خود من باقی که کنه منسلو گنانگاره او کل ما دو آدن نبزو آیار کلا چه واده او گره واده نبزو ما ته چه رشتی ها خبره که نو دا گنجی ها خبره گنجی خبره حضر کتر اوز کو ما کنه در بعد علیشتا خدا آیو علفو نشتا در گنزی ها خبر دادا چه مور تاویوی وی تا سکتا که اروخ وی آو کنا وی ولی تا وزی رشتیاوی ما وی پر رشتیاو منا تا سکتا که وی آو کنا وی دا خوزو نمانم چه تا با رشتیاوی و تا با خلق تا که وی پر رشتیاو می خلق تا که کنا وی کموری تا ته می رشتیاوی وی تبا رام پس قد دانگ رخ لی وی ناز و خدا سنکم می رشتیاو داتا وی وی گورا بیگام می کٹ که سر روخ پیدی دلی ستا سو کٹ که سر روخ پیدی وی دانگ دا واغز و پره که وی تا ته خماوی وی کنا چه ما هم دور می تکی بیا دا زمین جسالم دا گنجیانو دی سو گرو که رشتیاو آیو دا مسئله دا که رشتیانو آیو یکتمون ما نزلنا کرا زولائی کلعنهم اللہ کرا زلسول خیر دا اخوا دے خواقری خوچ لعنت کرانی شو او کل لما آرکل آدو چو وادو گرم وادا نبدو ما تیر وادی لرا فریقنی وادلا کرنے کا باندھا اقامت مکہ ونکی گی ضرب مکی شی کرنے کا اقامت کوا دیدو جماعت تراجی گری خیل مرکی منزو نہ کئی لبذو فريق منهم ما تدل يوتد منهم تدينا بل اكثرهم لا يؤمنون بل زياده خلقنا ايمان نروري يقين نكيد الله په كتاب يقين نكيد الله په توحيد يقين نكيد پیغمبر په پیغمبر ایواني اول څه ختم شو او په دې کې اسباد توحيد او درې بابونه اول باب کې شلياتونو بیان کې بیان د فرق ثلاثه او اخر Thank you.